szerencsére nem a bodói miseggéből jön, hanem tojásteret. És a tojás az bizony fingszagú. Igen. Tehát a tojás és a fing között lehet, hogy van valami kémiai összefüggés. Egyébként hát, tényleg van, ez nem olyan vicces. Kénes szaga van a tojásnak, igen, ezt mindenki meg a tudja. Is. És az a vicces, hogyha dolgozom, akkor nagyjából délbe szoktam ezt a kaját enni mindig. Tehát aki délbe meglátogat engem a boltba, az gyakorlatilag fingszakba érkezik, és mindig eszkuzálnom kell magam, hogy sorry, látod, ezt teszem, és hogy nem az van, amire te gondolsz. És akkor így kicsit kimentem a helyzetet, de... Nem tudtál, nem gondolkoztál, mert az segít. Tojásudat eszem mindig, ez is az. Ja, az igaz, mert ugye az a leg... Tojásud, és ráadásul ez egy ilyen sajtos... Legpraktikusabb. De egyébként tegnap előtt elfogyott a tojásudam, ilyen évek óta nem volt, hogy nem készültem fel előre, és kénytelen voltam normális tojást tenni, és a főtt tojást választottam, és még durvább voltam. Hát akkor kellett volna rántottam. Előző nap főztem meg, beraktam egy dobozba, és akkor kinyitottam, akkor hirtelen szublimált a környezetben. Egyébként, ha őszinte akarok lenni, akkor szerintem nekem elévülhetetlen érdemeim vannak a tojásúd elterjedésében. Ez abszolút igaz. Tényleg, Magyarországon biztos. Azt hiszem én is tőled hallottam. Hát igen. BBTV meg ennek Kaprió 20-on keresztül. Igen. Sőt azért... Ja, nem, mint Danitól. Emiatt igen. A dolog miatt kezdték el ők a badi tojás gyártani. Ebből biztos vagyok, hogy... Ezt tudom igen. Is, mert ezt mondták nekem, hogy ez... Sőt, hát van már fehére poruk is egyébként. Az volt mindig, de az nem, az a, nem jó. Az ihatatlan, oldhatatlan kategória. Az volt az akkor is, csak ugye nem volt... Nem de ilyenek, most... hogy totu krém. Igen. És ezek jók, csak hát kurva drága. Igen. Bár megvannak az előnyei, de hát az a baj, hogy drága. Na, egyébként a Butcher Babies-zel kezdtük, amit már régen el akartam sütni. Mert hát egyáltalán régen el akartam sütni egy olyat, hogy csináljunk már végre Baby Rádiót. Ez a For the Fight című szám volt, és a Butcher Babies az egy nagyon kellemes, ilyen lágy női zenekar. De ugye az a jó benne, hogy... De látványuk az? Igen. Ami nekem megtesztett, hogy ez tényleg két ilyen picsa. Tehát egy az egybe. Jó néz ki mind a kettő, fekete az sokkal jobban néz ki, mint a másik, de nagyon jó néz ki. Az én mércémmel. Tehát ilyen, ez a nagyon szép cicalány vagyok, fitness modell majdnem, csak ugye nem izmosak, de így ez a szint, jó pacek minden, és ilyen zenét játszanak. Az egyik csaj fekete, az konkrétan valami modell is volt, és aztán ő neki megtetszett ez a zenei világ. Ugye nekünk ez meg szimpatikus. Hát elve igazából ilyen zenét akárki játszik, azonnantól már szimpatikus lesz. De az, hogy két ilyen szemroló teremtés, meg jó bírják, tehát ez komoly hangképzés is kell. Hát ehhez kell tudni. Egyébként ugye tudom, hogy ezen mindig röhögtök, de én ugye állandóan nézem ezeket az X-Faktor, meg most ugye a Star, meg stb. Imádom. És amikor az X-Faktorban megjelenik egy ilyen metálos hangzású együttes, és ugyanilyen hörgés lezavarnak, mindig el vannak ájúva. A zsűrik már, ha normálisan csinálja, hogy paznak ez igen, és mindig tovább jutnak egy darabig. Most értem, láttam én is egy celeb szart. Van egy ilyen szőke csaj, amelyik valamelyik ilyen fosba játszik barátok közt, vagy mi? Kis Ramona. Igen. Igen, ő vesz. Na, és annak volt valami ilyen éneklős húzása, hogy... Igen. Azt hiszem full playback volt, mert túl jó tűnt. Aha. Mert az értem, láttam, brutál volt, hát mondom, de ez jó ez így tud énekelni, hát ez nagyon kemény. Hát azt mondta a Dóri, hogy minden színésznek kötelező tudnia énekelni. De szerintem nagyon profi volt, és ugye ez a Puszi Nyuszi című szám. Igen, gyerekkoromban én színész akartam lenni, volt ilyen ambícióm, csak felvilágosítottak, hogy azt kell tudni énekelni, és akkor itt elvérzett az összes ilyen. De egyébként ez onnan jött, hogy ugye én felnéztem ilyen hősökre, akiket ugye moziba láttam, és én ezért gondoltam, hogy én is színész leszek, de hát aztán erről lemondtam. Te gondolom, akciósnál akartál lenni. Hát egyértelmű, csak mondták. Mi szerinted Arnold Schwarzenegger tud énekelni? Vagy Van Damme, vagy Szegál, vagy hát igen, Sylvester Stallone. Ez egy, tehát ugye a Revicsi Gábor egy olyan színész például. De Magyarországon kell tudni énekelni valószínűleg. A lényeg az, hogy téged is arra a szintre meg tudnának tanítani, ebből biztos vagyok. Jó, hát ha nagyon akarnám, akkor csinálnék egy filmet, amiben játszok valamit a saját filmben, és akkor nem kell tudni énekelni, tehát ez így működik. Hát, ja, igen. Én szerintem a legjobb ilyen film lenne az lenne, hogyha Drags Bunnyt alakítanád. Igen. És ez egy ötlet is volt egyben, jegyezzétek meg, ez a pillanat. Nem, hát lesz majd, mert ugye 17 és fél részbe alakítottam saját magamat, és annak már lesz folytatása, ami egy ilyen saját. Csak ugye én nem akarok... Nem akkor, amikor Guldiva voltál együtt? Nem. Ez egy olyan rész, ami rólam szólt, de... Ja, amikor úgy kezdett, hogy fölkeltél? Igen. De ennek majd lesz folytatása, csak nagyon-nagyon durva lesz. Aha. Nagyon-nagyon durva lesz, én sok évet átölelő történet, meg akarok valamit mondani benne. De az anyag megvan? Ez folyamatosan ja. Csinálok erre anyagokat. csak ugye nem akarok egy ilyen öntöményező szart csinálni, mert ennek semmi értelme, hát annak van értelme, ha valamit tudok mondani, az, hogy én önmagában magamat futtassam, az a kutyát nem érdekli. Ez pedig a legalábbis társadalom, majd hát, 99%-át. Igen, meg a YouTube társadalom, persze hát ennyiből lehetne egy olyat is csinálni, hogy leülök egy konyhában, otthon leülök egy kamera elé, és akkor osztom az észt, tehát ez működik, de nem ezt akarjuk. Na, visszatérve a lényegek közben, Hurkait megnémult, hogy meg se tudod szólalni. Hát, majd böfög egyet. Most azt kell mondani, hogy hazudunk. Az Imi már böfögött, csak azt is rám akarja fogni. Á, szerintem te voltál. Egyébként nagy szarom voltam a Mr. Olympia közvetítésen, és most egy kicsit előre ugrottunk, ugyanis ittam bort, ugye? Amit egyébként hazamentem és megittam. Megittem egy rakás, nem tudom mit, és rohadtul sokat kellett böfögnöm. Ott ültem a szélén, és a Hurka meg ott ült ugye mellettem, mert volt, amikor szembe ült velem, és próbáltam úgy büfögni, hogy ő ne lássa, hogy nehogy esetleg később el nem tudja ezt fordítani, ez mindig így nyomtam. Tehát ez a különbség köztünk, hogy én úgy büfögök, hogy azt nagyon diszkréten, a Hurka meg úgy büfög, hogy még az utcán is hallják, és most mindig azt mondani, hogy hazudok. Nem, az mindig az volt, hogy böfögtél állandóan, de én nem szoktam, tehát hogy ezt tudni kell. Én egyébként, hogyha úgy böfögök, akkor azt tényleg az utcán is hallják. De itt ilyenkor az a prioritás, hogy ti ne halljátok, és akkor le tudom tagadni, mert hogy az Imi meg a Bányi meg gondol, az nem számít. Talán még a mikrofon is hallja, és ezáltal a BB rádió. De ez nem baj, mert én azt utána lekeverem, tehát ez ja, senki nem fogja észrevenni. Tényleg úgy tűnik, mintha mi a Bányival hazudoztak. Persze, hogy hazudoztak, hát egyértelmű. Egyébként ez a BB rádió, ezt nem tudom, mondtuk-e, de szerintem ideje. Hát egyébként azt nem tudom, el tudjátok-e képzelni, hogy itt a püfögésről beszélünk, egy ilyen 6 négyzetméteres lukban, ahol tojásszag van. Jaj, akkor befejezem, mert eltértem a célzást. és egyébként ez a mai BB Rádióhoz kicsit különleges lesz, mert közben volt egy Mr. Olympia, és a Mr. Olympiát élőben fogjátok hallani, mert ezt mi most be fogjuk majd vágni ide a rádióba. Előbb most ezt így felvezetjük, ezt a sztorit, és lesz egy olyan Mr. Olympia élő közvetítés, amire fogalmunk sincs, hogy ez most kurva szar és nem mehet el rádióba, vagy hogy össze lehet elrakni, vagy nem. Úgyhogy ez majd izgalmas lesz, hogy ez sikerül megcsinálni, de én bízom benne. Maximum Hulka nagyon nagy ívbe fog dolgokat kívánni belőle, de szerintem azért mondtunk ott elég sok érdekességet. Igen, és ugye azért volt vicces, hogy az lesz vicces ez a BB Rádió, mert mi terveztünk egy Muscle Beach összefoglalót és egy Mr. Olympia előszerét összefoglaló részt, és majd aztán egy Mr. Olympiát, és most ezt mindent megcsinálunk egybe. Hát mert nem volt rá idő. Tehát nekem volt rá időm, de nektek... Hát, ilyen az a... Én itt vártam minden nap, hogy mikor rádiózunk végre. Igen, ez tényleg így volt. Az a durva, hogy már a Mekka Laci, már ő kérdezte, hogy már mikor lesz rádió. Nekem is nagyon sokan kérdezték. Meglepően sokan vásárolok, akik nem is gondolnám, hogy tudja, hogy van BB Rádió. Tehát vigyázzunk, mit mondunk, mert nem tudom, hányan hallgatnak minket, de nincsenek kevesen. És hogyha nem vagyunk, esetleg mégis úgy lenne, hogy nem vagyunk elegen, akkor mindenki hozzon magával még egy embert. Na jó, ez kurva szar volt. Egy millió hallgatnak minket szerintem legalább, de nagyon kell vigyázni tényleg, hogy milyen zenéket nyomunk, nehogy véletlenül rossz zenét nyomjunk, mert... Hát ez már nem történt meg, a Linkin Park lejátszása óta kétszeresen növekedett a hallgatóink száma. Tehát... Különben az edzőtermi zenéken a mai napig gondolkodom, hogy ez hogy lehet. Tehát ezt nem értem. Az a baj, hogy te bármit hiszel az edzőtermi zenékről, annál még van lejjebb. Tehát nem akarok most neveket mondani. Most egy ilyen mélypontot kezdtünk elérni. Az, hogy a full drogos zenem egy non-stop, az már felüldülés ahhoz képest, ugye ezt nyilván így nagyjából ti is, meg így a hallgatók is tudják, hogy hova járok edzeni, mert egy pár szóval elhangzott, ezért most nem nevezek meg termet, de volt olyan, amikor mindig ugyanazzal az edzőtársammal megyek lábazni, és különböző termekbe, tehát mondjuk azt a három terem föl is értem, ahova eleve járok, és az egyik teremben, a múltkor lábedzés közben, frankon mulatos zene ment, mondjuk este 6 órakor, amikor a mondjuk legnagyobb... Ilyet még nem hallottam. Tehát és azt hittem, hogy megviccelnek a pultosok, hogy esetleg ismernek, és ha együtt látom... Fordított viccelés már volt nálad is, még nálam is, hogy felismertek, és valami idegen helyen voltam, vagy forgattunk, vagy valami, vagy vidéken voltam, és felismertek, és szép sunyiba kicserítik a zenét normálisra. Ez jó, igen, jó szokott igen, lenni. Igen, ez igen, igen, ilyen nálam volt, de az annyira, de én szóltam a Bélának, hogy ma Linkin Park emléknap én a Mekkába, és akkor úgy volt Linkin Park, mondtam, hogy mondjuk megyek 6-ra, és akkor beestem kb. 8:30-re, és akkor a csajok így megláttak, hát idáig ment a Linkin Park. Na, mondom, nagyon jó, akkor innentől is az menjen. De nem erről volt szó ebben a mulatós sztoriban, ezt valaki kérte, vagy nem tudom már, hogy pontosan hogy volt. A lényeg az, hogy képzeljétek el, hogy technőre mondjuk hogy lehet googolni. amúgy sehogy, tehát mondtam, hogy jó, legyetek szívesek 50 percig, most tök mindegy, mit csak ne ezt, és akkor betették a drogot. Egyetlen egy dolog miatt, mondom, azt hiszem, hogy korogatom valaki. Valami nem jó itt a szintekkel egyébként, de minden most már nem állíthatom. Szóval a teknőt azt egy dolog miatt tudom, hogy mi. Én ugye motoros futárként kezdtem a kiváló karrieremet Budapesten 1995-ben, és a valami stúdióból vittem CD-ket, vagy CG-borítókat, vagy ilyen tervet, vagy digitproofot, vagy valami ilyen fasságot, és onnantól, hogy mi ez a teknő, mert ez a teknő volt. De amúgy szerencsére fogalmam sem lenne, hogy mi ez, nem is nagyon hallottam még, szerintem, de viszont vannak ilyen, az a baj, hogy egy szám se jut eszembe most, ami kurvára ki vagyok akadva, ez valami régi, de fos számnak a mai feldolgozása, de teljesen ki vagyok. Ja, az egyik, amelyik eszembe jut, minden kurva nap megy, szerintem föl kéne írnom, hogy mikor, mert ugyanaz nap megy, ugyanez a szám. De hol? Ez a, hát a freezerben van valami ilyen, ilyen edzőtermeknek szóló rádió történet, és nem, teknő megy benne. Nem teknő megy benne, nem, csak az csak eszembe jutott erről, hogy mondtad, hanem tudod, mi megy a Britney Spears Toxic című száma. Ja, ja, az kibaszott van. Edzőteremben, de annak is valami fos diszkó feldolgozása. Tehát én úgy vagyok vele, hogy kéne oda egy bárpult, és ott eliszogatnánk meg. Nem tudom, hogy mit kell csinálni. De ahol is a Britney Spears kell amúgy, de hát fia, de egy csak az egyik, ami nekem szemben azért úrik be, mert nem olyan rég ugye volt szerencsém hallgatni. Van például valami csapreverem teli van a hordó, tehát valami nem úgy nem messze van ide bordó, akkor van valami hurkás kolbászos számuk, tehát ilyen. És ugye olyan a hangulata, ami akkor jó, amikor... Az egyébként nagy kedvencem, ilyen disznótorok vannak, meg minden. Igen. Nem, egyébként nem, rakás szar, de lehet rajta röhögni egyébként erre valami. Jó pofa a szövege, de tehát amikor így a 200 vagy a 220 kiló alatt éppen meghalni készülsz, akkor nem jó, hogyha ilyen szöveg. Én nem tudom az embereket, ez a szar hogy motiválja edzését. Nem, ez biztos, hogy valami tévedés volt. Tehát ez valaki... De nem is ez most a többi szar is, ami megy, hogy motiválja edzése, mert sehogy. Minden gondolat eszedbe jut, csak az nem, hogy edz, vagy hogy edzél. Vagy mit hát ugye eleve az érdekes, hogy azt te is tudod, meg a BBTV-ben is elhangzott már, hogy nekem volt egy ilyen bulis korszakom. És akkor is meg volt ennek a zenének a helye a buliba, a diszkóba. De ugye nyilván különbséget kell tenni, mert nekem, én például mindenevő vagyok zenei téren, és... Én is csak legyen egy szint. Hát, de mondjuk van olyan, amire szeretek mondjuk otthon ülni, amire szeretek edzeni, és ugye a dolgokat nem szeretem kevergetni. És a technő az például, azt úgy tudom elképzelni, hogy egy esküvőn, akkor már hajnali 4 van, és már csontrészeg vagy, és már nem számít, van annyit itt el, hogy mi megy, na akkor jó a technő, és akkor még röhögsz is rajta. De akkor már minden, akkor Britney Spears is mehetett, de oda még úgy valahogy illik is. Meg amikor mondjuk itt egy disznóvágás van, és már feldolgozásra került az a szerencsétlen állat, mert ugye a disznóvágásnak is az a legnagyobb szarja szerintem, amikor már a reggel 5-kor be vannak baszva, meg a böllér mellé szúr, meg elszalad a disznó a nyakában a késsel, meg ilyenek, tehát ilyet láttam. Persze, és ez a hagyomány. Ilyen kellemetlen tud lenni, de ott is a vége fele, amikor már töltik a bélbe a kápba, mi az a darált húst, és abból lesz a kóbi, meg a hurka, akkor már mehet ilyen zenek. Amit nem értek, hogy van egy bizonyos jellemző a mai zenei stílusokban, van egy ilyen jellemző, ez a kis búzi vernyogás, ugye erre, meg ez a Hó, erre a szarra. Ez a hó horgász, ez tök jó. Nem, ez nem az, csak lehet, hogy nem jól tudtam intonálni, mert nem vagyok, ugye beszéltünk erről, hogy nem, azért nem lettem színész, mert nem tudok énekelni, tehát ez lehet, hogy ez most ugye, kijött. Tudnak énekelni, azok se szeretik ezt a zenét. És szóval ezt a szart, ezt nem értem, hogy erre hogy lehet edzen. Az, hogy hogyan lehet egyáltalán meghallgatni, hogy nagy, kemény, A8-as autis férfiak ülnek, és ezt a ratyifos szart hallgatják, az egy dolog. De hát buzi, mind az A8-as, ahogy jelenleg az egy dolog, én ezt értem, de teremben ez a dolog, ez hogyan tud működni, és miért nem basszák ki a hangszórókat az ablakon, vagy hajítják bele a 20-as tárcsát, ezt nem értem egyáltalán. Nem mondom, hogy mindenhol olyan zenek kell lenni, amit én szeretek, de biztos vagyok benne, hogy akár elektronikus zenébe is, meg másba is van olyan, ami valamennyire azért az edzés az illik, de hát hallgass meg a Best of Motivation lószart, és tele van ilyen ratyi buzerány zenékkel. Egyébként jut eszembe, ha már erről van szó, megnéztük az asszonynal, mert azt mondta, hogy szerinte lehet, hogy ez jó lesz, a B-vagy című filmet. Hát mindent elmondtok. Hát, én nem hallatszottam be, de mindegy, tehát azért, hogy magunk között szóval én arra számítok, hogy a B-vacsnak a filmes feldolgozása 30 évvel később az egy rakás szar lesz. Mennyire járok közel az igazsághoz? Hát tudtuk, azért sejtettük, hogy egy rakás szar lesz, és ez be is igazolódott egyébként teljes mértékben. Mondjuk vicces volt, hogy az előbb kint beszéltem az évvel, és elhangzott a számból egy film cím, a Gattaca, és kérdeztem hogy, tőle, hogy látta-e, azt sem tudtam, miről beszélek, és akkor te láttad, Bani? Láttam az, hogy szar. Mi volt a cím? Akkor felülöm, hogy nem tetszik az nekem, igen. Ez így van. És, ez így, pontosan így van. Egyébként ugye a Gattaca szerintem sem jó film, de vannak olyan filmek, amik egyrészt a rossz részeket nem veszünk tudomásul, hogy az hát alapszabály. Hát ezt te csinálod csak. A másik pedig az, hogy vannak kifejezetten olyan filmek, amik nagyon jó ötletre épülnek, tök annyira jó az ötlet, a megvalósítás, a hangulat, a zene, az kurva szar, tehát mégis mint film értékelhetetlen, de az ötlet mégis annyira tetszik, hogy azt mondom, hogy jó film, és ilyen a Gattaca. Hát annak ugye az alaptörténete az arról szól, hogy az emberiséget szeparálják tehetség, meg genetikai adottságok szerint. Így van. És beosztanak kasztokba, társadalmi kasztokba, és akkor ugye a társadalmi kasztok között nincsen átjárás, de ugye van egy szereplő benne, akinek az a vágya, hogy ő űrhajós legyen. És ugye az ő társadalmi kasztjára nem teszi alkalmassá. Van, ezért kitalál mindenféle trükköket, hogy hogyan verje át a rendszert. Még olyan jelenet is van benne, hogy elvágják a lábát. Ja igen, azt hiszem egy másik személyazonosságot vesz fel. Igen, aki már meghalt. Vagy aki kerekesszékben van. Nem, aki került, igen. Egyébként hozzáteszem, most a spaja haverommal most beszéltem, és ő is kerekesszékben van, sajnos ez a motor elé még beférünk történet, talán a múltkor a rádióban említettem ezt. Autósoknak van egy ilyen attitűdjük, hogy a motor elé még ki lehet jönni, autó elé nem jönnek ki, de ha ugyanen távolságra motor van, akkor az elé kijövünk. Mert, ja, mert a motor az biztos csak Simpson lehet és lassú, aha. És ilyen emberek miatt az egyik haveronnak mindkét csuklója eltört, ez a haveron megkerekesszékben van, és nem tudjuk, hogy föl fog-e állni innen. Uh-huh. Legalábbis én remélem, hogy felfog, de ez van, tehát az mindegy, ebben már nem akarok most belemenni. Egyébként én viszont ebbe bele akartam menni, csak akkor teljesen egy máshogy. Később. Akkor megy egy kicsit később. És nagyjából időrendi sorrendben a teljes adásnak a 20%-ánál. Ami... Jó, akkor menjünk ebbe bele, csak fejezzük be ezt a Gattaca történetet, tehát a kerekes székben ülő embernek az azonosságát tudja átvenni, mert az ember, ő a balkaszba tartozik, genetikailag, átveszi az azonosságát, de nem stimmel a magasságuk, ezért elvágják a főszereplőnek a lábát, és szépen megvárják, meg összeforra a csont, van egy ilyen távolság, nem is emlékszem. De van egy ilyen, tehát így nyújtják meg, hogy kívülről tudom, mint ahogy a csonttöréseknél csinálják, hogy kívülről van egy vált, és megvárják, meg összenő a csont, és így lesz meg a magassága, aha. És akkor ezt valahogy átverik a rendszer. Igen, valami rémlik amúgy. De ami miatt a film buta, hogy ez egyfajta ilyen intellektuális sci-fi akar lenni, amivel nincs is baj, csak ez az intellektuális sci-fi, ez a jövőt, azt ilyen irreális technokrata módon képzeli el. Tehát az űrhajósokat úgy kell elképzelnünk, hogy fölülnek az űrhajóra öltönyben. Igen. Öltön nyakkendő, az az űrhajós. Tehát... Jó, de figyelj, itt még szerintem még ez se lenne gáz, hogyha tehát ugye az a bajod, hogy túlságosan ilyen steril környezet. Igen, mert csak ha... ez bután steril. De ugyanarról beszélünk, meg igazat is adok abszolút, csak szerintem az volt a baj, hogy még az sem lenne baj, ha öltönyben lennének, csak szarul csinálták meg, szarul adták nem, át. Nem nézhetetlen a film egyébként, tehát annyira nem rossz, tehát vannak ennél rosszabb. Meg jó, ez például egyébként... a Baywatch az sokkal rosszabb benne. Hát jó. Hát. Én egyébként nem bírom Dwayne Johnson-ot, akárhogy is veszem, én szerintem egy majom. Hát az. Egy-egyben ez a mai világnak megfelelő idióta majomkodó gyökér. De az olimpián tetszett, hogy ott vagy? Kurvára nem. Szerintem akkor már aludta, Bani. Nem, szerintem én, szerintem, biztos, én szerintem ott megkérdeztem, hogy mit keresem. Igen, emlékszem, hogy ki voltál. Azt tudom, hogy ugye az olimpiai, de most nem akarok ennyi előre menni, csak ezt gyorsan elmondom, az ásításod számába lehetett nagyjából, az ásításait számába lehetett következtetni, hogy mennyire vagy még köztünk. Én nem emlékszem. Akkor, amikor a Dwayne Johnson már ott volt, akkor már kérdeztem is, hogy ennyire álmos vagy, hogy akkor már folyamatosan ásítottál, de még emlékszem a Dwayne Johnson-t, azt még leszóltad. Azért ez annyi erőd még volt. Nem volt gáz este 10-től reggel 7-ig ott. Ja. Különben kedden borultam fel. Ja, keddi napon borultam fel, teljesen. De utána? Végülültem. Igen. Tehát a másnap reggel 2-ig aludtam, akkor fölhívott a Humi azzal, hogy felkeltem már, hát mondom, az meg most feküdtem le. De nem tudtam, hogy 2 óra van. Ja. És akkor néztem rá a telefonra utána, és kiderült, hogy 2 óra van, akkor már felkeltem, hogy ne aludjak végig, és boruljon fel minden. És akkor hétfőt bírtam, meg kedden fel. Várj. Tehát akkor te másod délután 2. A vasárnap délután 2-kor keltem fel. Nem rossz. Este feküdtem le, és a hétfőt bírtam, kedden felborultam. Mert nekem úgy volt, hogy mi ott elbúcsúztunk, és én elvileg 10-re mentem volna a SciTech konferenciára reggel, igen, az de azt nem bírtam, és ezért hazamentem, és 11 óra 40-re mentem oda, úgyhogy reggel 7-kor még ott viháncoltunk a SciTech Goldba, és akkor azt végignyomtam, hazamentem, akkor nagyon fáradt voltam, de úgy voltam, hogy ha én most lefekszem, akkor be fogok aludni, és hajnali 3-kor kelek föl, és az egész hétfőn lesz baszva, ezért inkább kibírtam estig, sőt hajnali 1-ig, akkor lefeküdtem, és 14 órát aludtam egy húzamba, és ilyet itt jött ki a gerincsérvem egyébként. Tehát mindig akkor jön ki, amikor sokat vagyok valami irányból megbetegszem itt, és akkor húzt egy kis gerincsérv, és emlékszem, amikor felkeltem 14 óra, akkor is a Dóri jött be. Jó a matracod? Kurva jó. Kurva jó. De tehát az emberi test nem adott, hogy 14 órát aludjon, vagy feküdjön. És emlékszem, amikor felkeltem 14 óra után, akkor mint egy ilyen robot, mint a Covenant-be az Adam vagy a David, így mindenem ropogott, mondom, én pedig egész évben szedek glukozamin szulfátot, metilszulfátot, minden szart, meg kollagént is, de akkor valahogy nagyon furán is éreztem magam, és akkor másnaptól fáj a derekam. Egyébként azt úgy éltük túl, hogy megdézsmáltuk a szuperhíródat. Ja. Azért hozzáteszem, olyan sokat nem ittam. Tehát egyébként ugye most is az van ebben az adásban, amit most felveszünk, amit meg fogtok hallani, kicsit sajnáljatok, hogy a feleségem most repült el Barcelonába, hajnali 4-kor kivittem a reptérre, megvártam vele meg a becsekkolási folyamatot, stb. Tehát ugye én neked 6.46-kor írtam, hogy most értem haza, 7 órakor lefeküdtem, és akkor ugye 11-kor fölkeltem, megfőztem, lenyomtam a kardiómat, és akkor most vagyunk itt ilyen 10, nem tudom, mégis így is sikült elkésnem, tehát ilyen 1:30-re vagy 3:45-re értem ide, és ugye 4 előtt meg másfél tudtam aludni, mert együtt pakoltunk, mert 9-ig dolgoztunk, edzettünk, és akkor most is ez a hasonlában. Viszont itt ilyen a szuperhírót is életünk. Kurva jó. Szuperhírót ittam most. Hát igen. Az üvegbe. Igen, csak az nem jó, amikor az ember ezzel van marad életben. Nem, de majd... Hozzáteszem, most a Dóri ugye kiment az Arnold Classica Barcelonába is. Hát rossz hírem van, mert nem fog tudni profi kártyát szerezni. Majd nekem olyan jó hírem, nem versenyezni ment ki. Ja, az még. Tényleg. Ő csak a Scientech-kel utazott ki segíteni, tehát ilyen team tagként. Hozzáteszem, egész ugye... pontosan ő lesz a team tagok koordinátora. Tehát ő fogja megmondani. Én szerintem a bikinit azt kívánjuk, ugye azt erősen ki fogjuk vágni, mert az már nagyon hosszítja itt a közvetítést. Pedig tök jó, de jó voltak a csajok. De jó volt. Igen. Tényleg jó volt. Tehát azt mondja, hogy egy bikinit végignézek, az a lehetetlen, de jó volt. Ugye az volt a tanulsága ennek az éjszakának, és ezenből is a bikini kategóriának, hogy ott volt velünk ugye Diamond Profi Bikini Pro versenyző, és a Dóri, aki körülbelül egy hajszála van a profi kártya megszerzésére. Bár most nem tudom most az a hajszál milyen hosszú, jelenállás miatt ugye, ezt most már elmondjuk, hogy miről beszélek. Itt az NPC és a LiveBB kettéválásról akarok utalni. Tehát a lényeg, hogy teljesen más, tehát a milányaink teljesen más sorrendet állítottak volna föl a top 10-en belül, mint ami végül is a végeredmény lett, és amikor ugye mutatták az összes versenyzőt, akkor teljesen ki voltak borulva, hogy ez miért nem került be, az miért nem került be. Hát én a Tódi Zsuzsit bírtam a legjobban, aki mindenkit szarozott. Én nem mertem kimondani mondjuk a második helyezett csajnak, tényleg olyan feje volt, ha esetleg rákerestek, mint egy UFO-nak. Nem tudod, te biztos nem emlékszel rá, hát ha esetleg. Hát Franco, ha megnézed, a Miss Olympia második, vagy talán a harmadik helyezett, mint egy ilyen UFO, mint amit a mexikói sivatag mellett találtak. És ezt így néztem, és így halkan mondtam a Zsuzsinak, nem mertem kimondani, mert mégis csak egy élő közvetítés, nem fog fikázni egy sportot, a Zsuzsi az nem gecizett, az bemondta a tutit. És minden olyan információt, amit mi nem mertünk kimondani, ezt a Tódi Zsuzsi kimondta. És hát ugye az a vicc, hogy körülbelül 5 nevet felsorolt ott a top 10 mezőnyben, a Salamondi, akiket ő már megvert, és még sincs közelébe se. Igen. Az olimpiának, tehát itt azért ennek az értékelése, a politika az talán a legdurvább az összes között. És ráadásul eddig, vagy amiért neked nem szimpatikus ez a kategória, az például ugye az egyik többek között, hogy mondjuk a szépséget azt mennyire lehet körülélni, de abban azt hiszem egyetérthetünk, hogy az első helyzet az se nem volt izmos, nem volt jó az alap sziluettje, tehát mondjuk az alap adottság szempontjából sem brillózott, és még csúnya is volt. Tehát a lánynak nem volt szép láttam feje. Én nem láttam, ami milyeinket néztem csak. De amikor... borzasztó. De lehet, hogy nem fagyasztott hullában nyomja, mint a többi. Jó. Fagyasztott hulla? Az mi? Arra céloztam, hogy tud dugni. Ja! De honnan tudod, hogy mit tudnak, meg mit nem? Hát csak ő nyert, nem? És nem volt jó. Ja, az összes szóbikinit, és ez volt a tapasztalat. Pontosan. Na, van egy breaking news jellegű hírem egyébként. hallgatunk. Arnold Schwarzenegger. Hát nem tudom még hova fog süllyedni. És mondanám, hogy Arnold Schwarzenegger megbuzul, de hát ezen már túl vagyunk. Na, átalakították, illetve az elektromos H1-es Hammer prototípust Arnold Schwarzenegger mutatta be. Elektromos Hammer H1. Most azért, most tudom, hogy így nézel rám, de én tudod, hogy hogy állok ez a kérdéshez. Én szeretem az elektromos autókat, én követem az elektromosautó.hu-nak az oldalát, szeretem a hibrid technológiát, teljesen oda vagyok ezekért. Amit a Superbody szervezés közben beszéltünk, amit bekapcsolódott. Úgy fogsz járni, mint a liberalizmussal, majd meglátod. Várjál, most vettem egy benzintemetőt, azért ezt ne felejtsük el. Tehát szeretem, de még nem tartunk ott, hogy, hogy én ebbe belemerjek fogni. De, de tetszik, tehát úgy jó pofának találom meg. Elektromos Hammer, ezt így még egyszer mondom. Igen, elektromos Hammer. Igen. Tehát ez a buziságnak a legalja, vagy teteje, vagy nem is tudom ez milyen. Az elektromos Corvette is. Az elektromos kisautó, elektromos robogó, ezek nagyon jó dolgok. Igen. Különösebben, hogy nem az energetikai rendszerünket nem borítják fel véglegesen, mert nem kell annyi áramot termelni, annyival többet, hogy ez probléma legyen, de hogy elektromos Hammer, ez tényleg nagy fasz. Tehát az, ráadásul ugye a mekkora egy Hammer? 2 tonna? Több. Akkor mennyi, 2,5? Hát a Bélakocsi a 2,5 tonna. Akkor mennyi lehet egy elektromos Hammer? Hát szerintem, ha elektromos, akkor biztos, hogy van 3 tonna. Na pont az a lényeg, hogy 1 tonnával több ezért, mert igen. Agyfasz. Nem, azért érdekes, amit mondasz, mert azért, hogyha megnézitek a hibrid autókat, azokra mind jellemző egyfajta buta kinézet. Tehát a világ legjobb hibrid autója a Toyota Prius. Kurva csúnya egyébként. Én nagyon gondolkoztam most így az autóvásárlás előtt, hogy esetleg egy ilyenbe beüljek, de az a baj, hogy minden technikai jellemző mellette szólt, kivéve a lélek. Tehát az, hogy ránézek, és hány ingerem lesz. Okádnom kell. Az első plusz az szóba se jöttet, azok már nagyon régiek. A második se tetszik, és a harmadiknak már olyan autóformája van, és egyébként ugye Honda is így néz ki, a Toyota, és így tovább. Ez is szándékos. Ez azért van így, mert van egy olyan külön, aki együttható, egy olyan tényező, ami ugye a légellenállás miatt olyan alakjuk van ezeknek az autóknak, mind úgy hasonló. Tehát például az Opel Ampera a nagy kedvenc, mondjuk az már ilyen elektromos, tehát az ilyen megnövelt hatótávolságú hibridek 80 km-t tud menni ugye elektromos üzemben, ami azért nem rossz, tehát ha 80 km-enként töltögeted árammal, akkor 1 liter benzint fogyaszt, és annak is olyan kicsit olyan buta alakja van, és ez azért van így, mert a kerekei is vékonyak, tehát mindent megtettek azért, hogy kevésbé terhelje a környezetet. Tehát, hogy nyilván azzal az elektromos teljesítménnyel minél messzebbe jusson az autó. Tehát ezért kell bután kinéznie, mert légellenállás szempontjából az az ideális. Ezért vannak rajta a virsligumik, mert gördülési ellenállás szempontjából az az ideális. Most a Hammernél ez nyilván nem jön össze, mert egy kockalakú, nagyon vastag kerek autóról beszélünk. Oké, hogy mondjuk elektromos hajtású, de az összes többi fronton elvérzik. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen igazi képmutatás, hogyha tényleg az van ilyen. A legjobb szót mondod egyébként erre. Na, mert egyébként, hogyha ez most egy prototípus volt, nem? Igen. Tehát ez nem biztos, hogy sztériába kerül. Lehet, hogy nem, persze. Na. Lehet, ez egy bohózkodás. Ez egy poénak jó. A benzintemetőt átalakítottuk elektromosra, nulla hatékonysággal, tehát ez katasztrófa. Na mindegy, hát vannak ilyen dolgok. Egyébként láttátok már a Sokkal több, mint Testőr című filmet? Nem. Nem, meg akartam nézni, csak ugye az volt, hogy a nejem azt úgy ítélte meg, hogy az a rossz film, ezért nem menjünk el moziba, úgyhogy inkább elmentünk ajánlni. Hát tulajdonképpen látok, ki hordja a drágot, ha ír filmek terén. Hát ez úgy működik, hogy nyilván, ha elmegyünk moziba, akkor neki rengeteg ötlete van, ami szar film, és akkor arra nem megyünk el. És akkor így nem jártok moziba. Vagy szökő évente egyszer elmentek. Most úgy van, hogy nyilván én sem fogom azzal kínozni, hogyha valami neki nem tetszik, vagy nincs kedve, nekem sem volt annyira kedvem, aztán ennyi. Ez így működik, de ilyen lehetetlen horror szarokra akar elcipelni mindig is. Nem mondod a Dóri is. Akkor tök jó ötletem van. Járjanak ők moziba. Mi egyébként én ezt én preferálom. Tehát én nem szeretem azokat a horrorfilmeket, amiket a Dóri mondjuk szeret. Van egy-kettő, amiben van fantázia, meg mondjuk, és mindig csalódik. Tehát ez a legviccesebb az egész, hogy elmegy, vannak különböző barátaim, akik szintén és akkor mindegyik rohadt horrorfilm ugyanaz. Igen, de amikor ő is úgy jön a moziból, tehát volt, amikor felálltak a film közben, hogy köszönjük, az a legnagyobb csalódás szerintem. Tehát amikor felállsz egy film közben, hát annyira az nem az bírod. Az és ha végig is nézi, akkor is az esetek 90%-ában csalódik, és mindig keletkezik bele egy új remény, akár a Star Wars-ban. Mostanában ez a kísértett házba megyünk, és akkor ott van ugyanez mindegyik. De tök jó lehetne egy ilyen téma, csak éppen nem tudják megcsinálni. de legalább lenne más téma egy kicsit. Voltak jó filmek, ami horror filmek is minősült, akár együtt eszembe Descent volt a címe, a barlang. Abba volt kettő is. Igen, de nem segít. a cave, hanem aha, a Descent. Én az egyiket láttam, aminek az a vége, hogy azt hiszi, hogy kijutott, és igen, azért mutatják, mert ezt is kurvára nem jutott én. Igen. Aha. Na, az egy jó film volt. Igen. De figyelj, én láttam például egy mostanában egy filmet, bár az közel sem tekinthető horrornak, de Dóri ajánlása volt, és nagyon kellemesen csalódtam. The Breathe, nem tudom, ezt így ennyi, ez a lélegzet, vagy valami ilyesmire lehetne fordítani. Házas sztori. Nem tudom, hogy mennyire lőjem le a porin, de ez van annyira jó film, hogy ezt akár ajánlom is neked. És láttam. Az a lényeg egyébként, hogy betörnek egy házból egy vakfaszilél. Igen, én láttam, de nekem nem jött be. Nekem kurvára bejött. Nekem nagyon bejött. Hát az is a tipikus balfaszkodunk, és igazából simán elmenekülhetnénk, csak bénák vagyunk marára, és akkor ezért... Na jó, de a faszi az mindig... nem akármilyen vakember volt. Azért az se volt rossz. És egyébként az Avatárból a nagy főkatona volt a színész, nem tudom, hogy hívják egyébként. Nekem is őt csak most itt ugye csöves szakáll, az meg volt, mint a Loganbe, tehát ugyanúgy nézett ki a pali. Hát az most divat. Hozzáteszem, hogy ugye már nem tudom, ki ajánlotta, vagy lehet, hogy nem is hallgatunk, ajánlotta a Törvény embere című sorozatot, Justified, és azt végignéztük sajnos. Úgy sajnos, hogy ennek rossz, hogy vége van, mert az egy kurva jó kis sorozat volt. Egy klasszikus hős a főszereplő benne. De ez nem az, aki a 80-as évekből valahol... Nem, az utolsó zsaró, azt is végignéztük, és most a Justified-ot is végignéztük, volt egyébként a kettő között átmenet, tehát mi nagyon hosszú idő alatt nézünk vissza végig egy sorozatot, és nagyon jó volt. Timothy Olyphant játszik benne. Azt tudom, ki az. És az nekem egy szimpatikus ember egyébként, és egy ilyen tipikus hőst, aki ilyen veszten jellegű agyonlő mindenkit, de nem mindig sikerül, nem mindig nyer, van, hogy elverik, stb. Tehát az egy jó kis dolog volt, azt érdemes megnézni. Nem akarom nagyon rogozni, mert ott később már ott is bekavarodott a sztori azért. Most úgyis sorozatot keresek egyébként. Volt rendesen szarkeverés, de az szerintem egy jó. Aha. Jó, csak ugye indulj ki abból, hogy például a Flash című sorozatot is imádom. És tényleg nagyon szeretem. Attól szerintem te hánynál, tehát így. Simán lehet. Közben hírem van egyébként, de Hurka is akart valamit mondani. Hát én elsősorban azt akartam mondani, hogy sokkal több, mint Testőrt, azért mondtam, mert szerintem érdemes megnézni. Ennyit mondok róla összesen, aztán majd visszatérünk rá, ha láttátok. Egyébként majdnem láttam, ezt egyik hozzá, meg volt beszélve egy mozi járunk, azt tudod, és egyszer voltunk, hogy megbeszéltük, hogy akkor majd fogunk lenni közösen moziba, Dóri Zsuzsi, a Jancsi, meg a Dóri, meg én, és ez volt kinézve ez a film. Én a Dóri semmit nem tudott róla, én meg azt mondtam, hogy ilyen szarra én nem is akarok elmenni, de aztán szerencsére meg is betegedtem, és így kuraszorú voltam az a szó, hogy... Mennyire hozd össze, és most bejátszunk egy zenét. ez volt a West-től a Rebel in the FDG, és hát a hurka azt mondta, hogy erre megint az életkedve, ami nem csodálkozó. Mert ez jó zene, ennek van töke, én ezt szeretem. Na de hol tartottunk már, azt nem tudom követni, mert ja, ott tartottunk, hogy mi van az IBB NPC sztorival, ezt most kimondja. Nem, úgy filmeknél tartottunk, csak így erről már kezdtünk beszélni. Ja, hát mindegy, a filmeket jó, most akkor... majd folytatjuk. Ja, egy dolog van, egy bejelentésre tartozom, lesz Terminator 6. És ki fog játszani a főszerepet? Azt nem tudjuk, a főszereplő egy 18 éves lány lesz, mert nem lehet kibaszott fehér férfi hős már egy filmbe sem. Mert az már rasszizmus, nátizmus és xenofóbia, meg minden, de egy csaj lesz a főszereplő? 18 éves lány lesz a főszereplő, tehát aha. Hollywoodnak elment az eszem. Ez lehet főszereplő is. Viszont visszajön Arnold Schwarzenegger, és ami a legdurvább, visszajön Linda Hamilton. Na. Aki egyébként kibaszott szarul néz ki, tehát ott komoly gond lesz, de azt mondta, hogy ugye a dolog lényege az, hogy a Terminator franchise-nak a jogai, azok most a Skydance-é, a Skydance stúdió. És a Skydance-ről a jogok visszaszállnak 2019-ben James Cameron-ra. De a Skydance valahogy James Cameron-nal együtt elkezdett dolgozni, és a következő Terminátort az James Cameron fogja csinálni. Ez egy jó hír, bár ez a James Cameron sajnos már nem a 84-es James Cameron. 80-as évekbeli. Hanem egy olyan James Cameron, aki most már fos csinál pénzért, tehát azért nagy dologra ne várjunk, de az a lényeg, hogy ő bejelentett, hogy vissza fog jönni Arnold Schwarzenegger és Linda Hamilton, mert most amúgy is trendi, hogy visszahoznak ilyen régi akciósokat, akik 50-60 évesen, mint Trotykin még lazán akcióhősködnek. Egyébként megérznék egy gondolatot, én most éppen nézem az Alien Covenant-et. És most tartok, ugye, mivel a ringázás közben nézem, ezért 45 perces etapokra osztom föl, de mivel ugye nincs meg 3x45 perc, ezért amit ma láttam az utolsó pár percet, azt megnézem még egyszer, vagy ma este, vagy a hónap reggeli gyomrosomra, és apám is látta, meg ő is szereti ezt a... Pedig apámnak nagyon érdekes a filmes idősége, hiszen apám az filmes, ezt már sokszor elmondtam, hogy gyártás előtt volt 20 éven keresztül a ma filmnél. A lényeg, hogy ő azért is szereti az Alien filmeket, hogy fú, nem ilyen az ízlése, inkább a művészfilmek irányába terelődik, mert ő volt az első, aki Magyarországon egy kis csapattal, egyébként anyám is ott, mert ő is filmes volt még régen, meg egy foci csapattal megnézték 78-ban vagy 79-ben a 8. utas a halálnévre keresztelt Alien filmet, és akkor ez mély nyomot hagyott, tehát akkor nem látok, nagyon sokan összehányták magukat, meg az nem az a verzió volt, amit mindenki látott. Milyen verzió volt az? Az egy vágatlanabb. Tehát ott, amikor a Dallas kapitányból kijön a... Nem kis... legenda ez, csak hogy vágatlan. Nem, hát anyám is. Aminek most meg... már ilyen director's cut is van, meg minden. Nem. Hát anyám az pontosan nem. Tehát én amikor megnéztem először, akkor ő mondta, hogy itt ez a jelenet, ez nem ilyen rövid volt, de így is elég gusztustalan volt szerintem. És a lényeg, hogy... Ugye, Dallas is megtalálják begubózva, és az nem volt bent. Tehát az csak ilyen director's cut-ba került be később, hogy Dallas begubózva, és abból is kijön ez, amit hát mondott. Én ezt én nem láttam ezt a director's cut-ot egyébként. Már én sem emlékszem. De a lényeg, hogy ők látták 78-ban, mint filmesek, egyébként a Csillagok háborúját is így látták először, és hát akkor azt tudták, hogy mik ezek, és úgy néztek. Egyiket nyilván a maga, sőt, ez még szerintem a mai korban is azért ugye egy nézhető dolog. A lényeg, nekem eddig nagyon tetszik. De aztán lehet, hogy az utolsó... Igen. Tehát mondom, másfél órát láttam belőle. Kibaszott rossz film az. De végig szar. Végig. Buta. Mint a rohadás, olyan buta az egész. Mert amúgy megnéztem az Élet című filmet. Mert én is egy kicsit... Na, az vagyok. Még rossz. Na, igen. Tehát az egy kibaszott szar film. A jó ötletet hogyan lehet elbaszni a... De az neked nem tűnt fel például, hogy most nézd meg a Alien vagy Aliens csapatot, és ez neked nem tűnik fel, hogy ebben nyomik a szereplők. Tehát az a nő, akit ebbe beraktak, mint az új Ripley, kvázi, az a nő egy nyomi. De. Ez egy ilyen szerencsétlen nyomorult hülye. Tehát Sigourney Weaver... Elvileg egyébként lesz folytatás, és abban lesz Sigourney Weaver. Amúgy, ha nem már... tudom, de Sigourney Weaver, ugye ő egy karakteres nő volt, nem volt igen, szép soha, hozzáteszem. Igen, igen. Szerintem az egy minden csak nem szép. Egyébként én szerelmes voltam belé a... Pont a, nem a 8. utas halál, hanem a bolygó neve halál után gyerekkoromban. Van ilyen az a gyerekeknél, de ez nem volt egy szép nő soha, bár nagyon sok filmben úgy pozícionálták, például a Szellemirtokba, mint hogyha ő nem tudom milyen jó nő lenne. Ja. De ez egy, ő egy karakter volt, és ezek a mostaniak meg, az meg ez nyomi. Ja, igen. Nyomi, egy ilyen igen. Szerencsétlen úgy néz, ilyen bambafosz fejjel néz bele a kamerába, úristen. Az a helyzet egyébként szerintem, hogy Sigourney Weaver az ugye a maga nemében akkoriban egy ilyen igazi hős volt. Tehát ő volt az első olyan női akcióhős karakter, ha jól emlékszem, vagy jól tudom, de úrka fiavit, ha tévedek. Én nem emlékszem másra korábbról, úgyhogy simán. Volt az első, hát aki... nem voltak azért, volt azért ilyen lehetetlen hülyeségek, volt Barbarella 68-ba, de James Bondával. Tehát a értékeltő ilyen... filmeket hozzál azért föl. De akkor is, tehát... Tehát az ilyen egész estés, ilyen szuperhősnő, az kb. Ripley. Voltak azért női hősök előtt is. Mindenben volt egy ilyen cikketsze, hogy ezeket a női hősnőket ültették akkor az első helyre, tehát időrendi sorrendben, meg amúgy is egyébként, tehát ő nyerte minden szempontból ezt a kis netes versenyt. A lényeg, hogy ki akarok az egészből hozni, hogy szerintem egyébként pont emiatt Sigourney Weaver karaktere az rohadtul egyedi, meg kurva jó megvan csinálni, meg ugye lehet élvezni, de szerintem pont egy ilyen helyzetben inkább nyomik lennének az emberek. Én azt gondolom. De ebben a filmben nagyon nyomik. Tehát ebben az a vicc, hogy az a saját lábába elesik, és igen, az űrhajót, tehát ez szállalmas. Az, hogy a rohadt GoPro kamera volt rájuk szerelve, bazd meg, a jövőben GoPro, tehát érted? Mert a burkolt reklámot nem bírjuk ki, ne tegyük be. És egy ilyen kis figyfaszon lógott a vállókon egy GoPro kamera. Amúgy ez a Predátornak a puskája. Igen, tehát anyám boros. Azt hittem, hogy az lesz. Anyám boros. Vártam, hogy mikor izé... Meg ezek a butaságok, hogy fölébredtünk 7 éve korábban, itt egy másik bolygó. Jó van, akkor menjünk oda. Jó, menjünk oda. Hát az a másikat, az 10 évig vizsgáltuk, hogy az jó lesz, de nem baj, menjünk inkább ide. Aha. Lemegyünk, se sisak, semmi, belelép az egyik gyökér valami növénybe, kijönnek belőle a bizbaszok, beszállnak, aztán már meg is van fertőzve. Egyébként, hogy anyám boros. Toxin szinteket mértek, arra biztos azért emlékszel. Igen. Tehát az, hogy kimegyünk mondjuk nélkül, az érthető, mert de hát ha olyan technológia van, meg olyan tudásom, hogy űrutazni tudunk, akkor ilyen hülye emberek már nincsenek. Tehát ezek az emberek akkor ki kellene, hogy legyenek képezve. Tehát jó, ezek, igen, az első vásárlás volt benne. Mert én azt hittem, elmondom őszintén egyébként, hogy a fasságban biztos a végén jön, de most, hogy így mondod, ez nem, tele volt ilyennel. Az, hogy aztán volt benne csavar, meg valami, nekem az a vonal se tetszik, hogy ezt az egészet most egy hülye robot váltotta ki, és ez az ő hülyesége, nekem ez se tetszik, hogy ez ennyire le van egyszerűsítve. Na, próbáljuk elmondani, hogy mi történt az IBB-ben, és mi ez a szétválás, meg nem szétválás, meg hogy jó-e nekünk, vagy rossz. Ezt pont kérdeztek egyébként ma tőlem, és hát igazából, ha már itt belerendültem, akkor össze is foglaltam a lényeget. Gyakorlatilag elméletileg onnan indul a sztori, hogy volt egy vita az IBB-nek az NPC között. Az NPC... Tiszteljük, hogy mi az ki az NPC. Igen, az NPC az az amerikai szövetség. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van az IBB, a Nemzetközi Szövetség, és ez fogja össze az egyes országok szövetségeit. Az Amerika nevű országnak a szövetsége az NPC, a magyar nevű országnak a szövetsége az MTFS. És az NPC, meg az MTFS ugye hasonló szövetségek, van egy kis nagyságrendi különbség azért van közöttük, tehát az NPC az baromi erős, ide Amerika, testépítés őshazája, 300 millió lakosság, onnan aztán van merítés rendesen, tehát jóval az NPC az a talán a legkomolyabb nemzeti szövetség a világon, sőt biztos vagyok benne, hogy a legkomolyabb, ezért egy kicsit más hatalmi viszonyban is van, ha lehet így fogalmazni, akkor ezen kívül ugye két dologból áll a szövetség, két szekcióból, vagy két divízióból, az amatőr és a profi. Az amatőr szekció központja Európa, és az elnöke Rafael Santonja, ha így kell mondani a nevét. Santoha. Lehet, hogy Santohának kell mondani, igen. Most éppen nem emlékeztem, mindegy. És a profi szekciónak az elnöke viszont az NPC-nek az elnöke, ha ő az elnöke, Jim Mannion, azt hiszem, és az Amerikához tartozik a profi szekció, ezért van Amerikában például az összes profi verseny szinte, meg ezért az Amerikai az összes profi szinte, ugye ők eleve NPC-ből jönnek fel, aztán a világbajnokság, meg az amatőr versenyek, azok viszont Európához tartoznak az IBB-hez. Na, volt egy amatőr Arnold Classic Amerikában nemrégiben, hol is volt? Mindegy. És ott összerúgta a port a két, az NPC és az IBB összerúgta a port, állítólag azon, hogy a NPC beültetett olyan bírókat, akiknek nem volt nemzetközi IBB vizsgájuk, és mivel ez egy nemzetközi verseny volt, azért berágott az IBB, és fölálltak és hazamentek. Hogy ebből következik-e ez az egész balhé, azt nem tudom, de a lényeg az, hogy most az NPC elnöke, meg a profi szekció elnöke, Jim Mannion bejelentette azt, hogy hogy effektíve külön válik az IABB és az NPC, és a profi szekció is külön válik az IABB-től, és mostantól kezdve a IABB profi versenyzők az nem úgy lesz az ember, nem úgy kell kvalifikálni, ahol eddig, nem VB győzelemmel, nem Arnold Classic győzelemmel, amatőr olimpia győzelemmel, hanem külön kvalifikációs versenyek lesznek, amit ők fognak szervezni. Na de a slusszpoén ebben nem ez, hanem az, hogy nyílt lesz. Tehát megszűnik ez a szarakodás, hogy IABB versenyzőnek kell lenned. A világ bármelyik szövetségeből indulhat versenyző ezeken a kvalifikációs versenyeken, és a világ bármelyik szövetségéből lehet valaki IABB profi. Ez a dolognak a lényege, ráadásul az NPC-t, az Amerikai Nemzeti Szövetséget, azt kinyitják, nem lesz ott eltiltás meg ilyenek, bármelyik versenyző, bármelyik szövetségből indulhat NPC-be, ugye ez tudni kell, hogy a jelenlegi helyzet az, hogy IABB versenyző csak úgy lehet valaki, hogyha más szövetségen nem versenyez, tehát ha egy IABB versenyző elindul egy NAC versenyen, mert ott pénzdíj van, akkor őt kizárják az IABB-ből. Tehát hát nem volt átjárás. Két évre. De van nem örökös volt... eltiltás is. Van örökös eltiltás is, de van olyan, hogy visszamenőleges eltiltás is volt már, mert például tudunk olyan versenyzőt, aki csak adott évhez képest jövőre lett volna IABB is, de annak az évnek a végén meg elindult egy pénzdíjas verseny, azt hiszem NAC-ba, és azért eltiltották, és már jövőre se lehetett. Tehát ilyen dolgokat is megengedtek maguknak, főleg itt Magyarországon. Na most ennek úgy néz ki, hogy vége. Nem tudom, ez IABB az aztán kinyílik-e, és majd ott is lesz átjáratosság, de Amerikában biztos, hogy nem. Ami a lényeg, hogy könnyebb lesz profinak lenni mostantól, mert ugye valószínűleg pont az volt a baj, hogy egyrészt a profi versenyzők baromi drága, tehát horror, ez visszatartja az embereket. Másrészt az adminisztratív része az, hogy baromi nehéz megszerezni azt a profi kártyát, mert ezt is szigorították folyton. Még régebben lehetett Arnold Classic amatőr harmadik helyre is tudni például kategória, aztán végén már csak abszolút bajnok. Na ennek az lett az eredménye, hogy nincs profi utánpótlásunk. És ugye ehhez hozzátartozik, hogy nézzük meg a profi mezőnyt most. Ugye sajnálatos módon Dallas McCarver meghalt, Justin Compton kidőlt egészségügyi okok miatt, a kedvenc tűzoltóm Steve Kuklo nincsen, és sorolhatnám, gyakorlatilag valószínűleg ráébredtek arra, hogy nincs profi utánpótlás, és az emberek meg fogják tudni, hogy ugyanaz a 10 név van folyamatosan, van egy-kettő új versenyző, Lucas Osladil ilyenek, de gyakorlatilag ez így nem mehet tovább, tehát kellene valamit csinálni, hogy legyen egy normális profi mezőny, és ennek csak az az egy módja van, hogy legalább adminisztratíve megkönnyítjük, hogy lehessen kvalifikálni legalább profiba. Mert ugye ezt ne felejtsük el, hogy a Mr. Olympia csúcs, de oda eljutni eleve csak úgy lehet, hogy egy Grand Prix versenyt megnyer valaki, és a Grand Prix versenyeken is, ha nem lesz mezőny, akkor nem lesz semmi értelme az egésznek. Szerintem nagyjából érthető, hogy mit akarok mondani. Valószínűleg ez az oka annak, hogy kinyitották ezt a kérdést, és ez igazából jó hír valahol. Igen, ez mindenképpen jó, és nyilván bennetek is felmölt egyből Molnár Peti neve. Ezt akartam megkérdezni egyébként, de akkor... Igen, elvileg, és ugye az első ilyen IABB Pro Qualify verseny a San Marino-ba lesz, ami ugye tavaly is volt ott egy profi verseny, meg egy amatőr olimpia. Nem tudom, hogy a Petinek milyen tervei vannak, meg hogy egyébként pénzdíjazásban változik-e valami... Ez a gond egyébként az IABB profival, amit lehet, hogy sokan nem értenek, meg nem tudnak, hogy IABB profiban van pénzdíja csak az elején. Tehát gondolj bele, hogy mondjuk egy IABB profi versenyre el kell utaznod Ausztráliába vagy Amerikába. Horror költség. Repülőjegy, baromi drága a hotel, drága a kaja, nehéz megoldani. Oda mész a versenyre, és nem nyersz egy vasat sem. Most mit csinál egy Molnár Peti? Utazgat a világon, Kínába, arabokhoz, ide-oda, és kurva nagy pénzeket nyer. Ami nincs meg az IABB profiban. És tehát nyilván ő is tudja, hogy nem tudná IABB profiban annyira elől végezni, hogy neki megérje. Tehát azok az amatőr versenyek, ahova a Peti járkál, meg ezt csinálta régebben Tódban is, ezek megérik anyagilag, ő ebből meg tud élni. Az IABB profi nem éri meg, és akkor még szivatnak is, hogy a profi kártyát megkapd. Most viszont meg tudja tenni a Peti, hogy pénzt keres különböző versenyeken a világban, de elindul IABB profiban is. Egyébként ez, na, ez a nem mindegy. A sport fellendítését is meghozhatja. Abszolút. Ugyanis viszont azt tegyük tisztába, hogy mik ezek a szövetségi harcok, és hogy eddig miért volt ez a hegemónia. Ennek az volt az oka, hogy az IFBB az egyetlen hivatalos szövetség a világnak, ami gyakorlatilag ugyanazt jelenti, mint hogyha az úszókat nézzük, vagy mondjuk a focit, mondjuk az UEFA világbajnokság, az a foci VB, ez megkérdőjelezhetetlen. Nem nagyon van más foci VB, csak az UEFA a foci VB. És ez azért fontos, mert ugye más szövetségek is világbajnokságnak hívják a testépítő versenyeket, ahol mondjuk 8 nemzetből 3-3-3 ember. Csak nem ők az államilag elismertek. Így van, és ugye ez egy, hogyha egy jogállamban élünk, akkor az például nem házasság, ha én valakivel együtt élek, ahhoz össze kell házasodnunk, és onnantól vonatkoznak ránk azok a szabályok, amit mondjuk egy házastársi, a törvények szempontjából vizsgáljuk a dolgot, és az IFBB az ezért harapott eddig a többi szövetségre. De valószínűleg eljött az az idő, hogy felismerték. Is volt még egy oka, ők ezt a pozíciót az Mr. Olympiával szerezték meg, de gyakorlatilag volt egy csomó szövetség, mindegyiknek voltak világbajnokai, de a bajnokok bajnokságát kitalálta az IFBB, és ezzel tett szert a legnagyobb presztízsre, ez a Mr. Olympia. Igen. Ez volt a trükk. Most is trükk, mert most is jó járnak, azt ugye értjük. Igen. Mert elszívkázzák a jó versenyzőket a többi szövetségtől. Most is jó fognak járni. De a többi szövetség is meg tud élni. Mert hogyha nincsenek eltiltások ilyen dolgok miatt, egyrészt... Náluk nincsenek, semmilyen más szövetségben nincsen, csak az IFBB-nél. Vagy volt. Egyébként én azt is el tudom képzelni, azért azt tegyük hozzá, hogy itt vannak olyan legendák, hogy a háttérben azért az arab térségben nagyon-nagyon komoly versenyzők vannak, akik nem IFBB versenyzők, viszont ott van egy úriember, most nem akarom a terem nevét sem mondani, meg az úriember nevét sem. Köszönöm, hogy nem... És Báder Budainak hívják az embert. Na jó, ezt a két dolgot nem akartam említeni, egyiket ha minden jól megy, akkor fogok velük találkozni, mert úgy néz ki, hogy megyek Kuwaitba. De ez még nem 100%, a Dóri az biztos, hogy megy, de úgy néz ki, hogy én is el tudom kísérni, és akkor én megnézem az Oxygen Gymet, amit a Dóri nem tud megnézni, mondom, nem tehetik be nők a lábukat, ezt csak érdekességként jelzem. De a lényeg, hogy igen, ez az ember, ez egy nagyon komoly lóival rendelkező emberke, és ott a háttérben elkezdett mozgolódni, viszont ez jót tehet a sportnak, mert hogyha mondjuk 5000 dollárt lehet nyerni, mert azt hiszem 5000-10000 dollár a minimum, amit egy büdzsétre össze kell pakolni egy IFBB Pro verseny, ugye? Azt jól igen, tudom. De az gyenge. Az nagyon gyenge, mert akkor az első hely fog 5000 dollárt kapni. És ugye a van meg az ilyen egyéb ilyen arab térségben megrendezett ilyen szövetségi versenyeken, nem ritka, ugye amit tudom én, a 100000 dolláros első helyért járó pénznyeremény. Ha most ők összefognak, és az IFBB-be koncentrálódik ez a lóvé, akkor ez azt jelenti, hogy tehát azért nem lesz szipkázás, mert a sportoló dönthet. Hogy megyek persze ide, itt nyerhetek 100000 dollárt, vagy megyek oda, ott nyerhetek 10000 dollárt. És akkor mindenkinek meg lesz a maga helye, nem lesz azért a sportolónak eltiltás. Tehát magyarul én ezt egy ideális helyzetnek látom, és egyébként abból a szempontból szerintem, ugye akkor, ha jól értem, hogy lesz egy európai szövetség, meg egy amerikai szövetség. És elvileg lesz európai dokliga, de ezt én ma reggel hallottam. Tehát volt egy ilyen verzió is, de még itt nem tartunk, mert most egyelőre konkrétan úgy néz ki, hogy a profi szekció lesz külön, meg az amatőr, és a profi szekciónak ugye a bázisa Amerika, az európainak meg Európa. De ezt ma reggel hallottam, ugye ma indultak ki a magyar sportolók, meg a szervezők magyar részről a Barcelona Arnold Classicra, és ma hallottam reggel a mindegy valakitől, hogy lesz európai profiliga. Hát egyelőre, jó, hogy európai profiliga is lesz. Igen. És igen. Ezt ki fogja csinálni? Fogalmam sincs. Meg azt sem tudom, milyen pénzdiak lesznek, és hogy megtartják ezt az eddigi hozzáállást, vagy nem. Nem hiszem, hogy a pénzdiakba itt nagyon kell izgulni most, mert ez lehet, hogy nem lesz könnyebb ilyen szempontból, de tény, hogy tehát lehet, hogy arra gondolok, hogy hát lehet, hogy ugyanúgy lesznek a díjazások most is, tehát egy átlag versenyzőnek nem lesz könnyebb helyzete azzal, nem, nehezebb lesz, ha megnyitják a kapukat. Igen. Mert akkor az összes, azért azt tegyük hozzá, hogy a sportolók szempontjából ugyanígy nem lehet majd pénzt keresni az IFBB profi versenyeken, az a helyzet, hogy valószínűleg nem. Igen, csak de legalább a presztízs meg lesz, hogy el tudok ott indulni. Meg komolyabb lesz a verseny. Tehát olyan szempont, hogy az összetétel... Hát azért nem rohadtul unjuk, hogy ugyanarra 10 emberről beszélünk, nem tudom hány éve, mert gyakorlatilag ez van. Én rohadtul unom, és egyébként ehhez tartozik, hogy Phil Heath tett említést arról, hogy ugye korábban azt tervezte, hogy 10 Mr. Olimpiát akar nyerni, ő ezt megmondta, megvesz neki a 10, visszavonul, akkor biztos, ha meg megverik előbb, akkor lehet, hogy előbb. Ugye most 7-nél jár. Tehát, hogy 3 év múlva ő visszavonulna. Gyakorlatilag itt tartottunk. Az idei Mr. Olimpia után ő azt mondta, hogy hát tulajdonképpen így elnézi, hogy itt a Dexter még 48 évesen itt van a topon, és hát lehet, hogy ő így nem vonul vissza 10-nél, hanem így folytatja, amíg bírja. És Hát a francnak se hiányzik, hogy Phil Heath 15 Mr. Olimpiát nyerjen. Hát, tök unalmas lesz az, ami unalmas lesz. Én azt gondolom, hát hogy megint akkor... egyébként Phil Heath szerény volt, ugye? Na, figyelj, ezt akkor szerintem kitárgyaltuk, ezt a szétválást. Tehát még egyelőre egyébként senki nem tudja biztosan, hogy mi van, de ez de a változás szele, ez olyan jól hangzik szerintem. Valami van, és annak a gyakorlatnak is vége, hogy a profi kártya az valami lehetetlen, elérhetetlen dolog. Mm-hmm. Ez a lényeg, mert eddig ez volt. Különösen egy pár évvel ezelőtt Magyarországon, mert azért nem lett profi sokáig Tóth Dani sem, mert elérhetetlen dolog volt ez. Azért lehetetlen, elérhetetlen, azért figyelj, Kati Bélának is egy hajszálon múlott. Most már. De nézd vissza, hogy pár évvel ezelőtt mi volt. Okay. És itt ennek a részleteit nem akarom mondani, itt pontosan tudod, hogy miről beszélek. Tehát ez egy probléma volt, és ez most úgy néz ki, hogy javulni fog. Hát el tudom képzelni egyébként, hogy a raboknál van lóv, és azt mondták, hogy gyerekek, ez így nem lesz jó. Igen, de hát erről beszélek. Igen. Na, de ez jó hír, mert akkor a pénz nem csak az arab térségekben marad, hanem ezt, hogyha kiterjesztik az összes sportról a világ összes országába, akkor lesznek új felfedezettek. Tehát újra elképzelhető az, hogy... Hát az egész, hogy döglődik a testépítés sport, ez ennek volt köszönhető... Hogy feldarabolták. Meg ennek a lehetetlen kvalifikációs rendszernek, hogy nem lehet profi testépítő senki, mert baromi nehéz, ezért döglődik minden. Igen. Mert ott tartunk, hogy döglődik az egész. Tehát nem népszerű, nincsenek jó arcok, nincsenek új emberek, ugyanazokat nézzük, unalmas, kit érdekel. Hát itt meg nyilván itt az egyéb kategóriák. A Mr. Olympiások azért nem volt szar, mert ott voltunk élőbe effektíve, és ott tök jól el voltunk. Igen, ezért fölvittük a színvonalat. Azért igen, tegyük hozzá, hogy nyilván az új kategóriák igen, megjelenése is közrejátszik abban, hogy nem nagyon van utánpótlás. Azért kellett újat csinálni. Ezért tehát ennyire hülyén gondolkoznak, inkább csináltak szar kategóriát, ahelyett, hogy rendet tették volna az igazi testépítést. Igen, a szar kategóriák által a hobbi testépítésnek a népszerűsége az erősödött, és a versenyző, a versenyszerű meg ugye csökkent. Tehát szerintem a hobbi buziskodásnak a népszerűsége inkább. Termekszámát mondom, és azok nem, járó bérletesek nincs, számát. Nincs összefüggés, azok nem azért járnak oda, mert a men's buzik. Tehát ez olyan, mintha azt mondanám, hogy azt se állíthatom, hogy a Forma 1 miatt szeretnek az emberek autót vezetni, de azt se állítom, hogy ha csinálunk egy ilyen ratyi játékautós kategóriát, akkor attól majd többen fognak autót vezetni. Tehát ennyire nem... Nem jó hasonlat. De értem, hogy mit mondasz, de azért az autó... Én szerintem rohadtul inkább az önimádó büdös gyökereknek a magamutogatása fejlődött, amiatt biztos, hogy lehet, hogy többen járok edzőterembe, de nem ez az út, hogy szart csinálunk, nem, hanem az nem út mondtam, az, hogy megbecsülté tesszük a sportot, tehát az olyan, mintha a focit le akarnák azzal rontani, hogy csinálnak könnyű focit, vagy mit tudom én. Ezt azt a kategória később megbeszéltük, és amúgy igazat adok neked, most nem, nyilván mondjuk nem hiszem, hogy most egy boldoggá vagy szomorúvá tesz, hogyha nem, vagy ha igen, de a lényeg, hogy ez a dolog akkor is megtörtént, de úgy néz ki, hogy most változás fog beállni, és bízunk benne, hogy jó irányba. Tehát ez szerintem egy jó dolog, egy kis pesgést hoz az életbe. Ez akkor lesz jó, ha mindezt megbeszéltük a Mr. Olympia közvetítés közben. Amire nem emlékszem már. A Hurka sem emlékszik, én azért képben... Nem beszéltük meg. Jó, akkor közvetítsünk most egy Mr. Olympiát. De akkor közvetítsünk. Jó, de csináljuk azt, hogy előtte bejátszunk egy zenét, ami egészen pontosan szerintem a Neurosis-tól lesz az Every Wild Heart című szám, és aztán jövünk a Mr. Olympiáról, aztán jövünk vissza. Now sziasztok! Hát most nagyon trükkösek leszünk, mert most csinálunk egy BB rádiót is egyben, miközben csinálunk nektek egy kis Mr. Olympia éjszakája műsort, amiben a Mr. Olympiáról fogunk beszélni. A 2017-esről is, a Mr. Olympiának a működéséről, hogyan pontozzák a Mr. Olympiát. Aztán beszélünk egyébként még a Muscle Beach-ről is, mert az az egyik legfrissebb élményünk, meg egy-két ilyen közéleti profi testépítéssel kapcsolatos dologról, ha már a profi testépítés csúcsán vagyunk mai éjjel itt együtt. És egyébként az a jó ebben, hogy az nem jó, hogy ti láttok minket, hogy itt beszélünk, de az jó, hogy mi látjuk itt a Tolti Zsuzsit a kutyákkal például. Ilyen furcsa mopszai vannak neki, és nagyon mókásan néznek ki. Azt mondja Zsuzsi, hogy nem mopsz, de minden kutya mopsz, ez csak egy relativitás kérdése, hogy milyen mopsz. És ti is beszéltek nyugodtan, egyébként lehet. A zenével kicsit trükkösek leszünk, mert most azt mi nem tudjuk, hogy majd utolom milyen zene lesz itt bekavarva, de ez mindegy. Segítek, Linkin Parkra gondoltam. Ne tartsunk már megint Linkin Park napot. Azt nem lehet tartani mindig. Na és akkor utána, hogyha ez megvan ez a program, ez már nem lesz, mert a rádió, utána végig kommenteljük nektek a Mr. Olympiát. Ez lesz a trükkös dolog, amihez nem lesz segítségünk, nem nagyon a lett fal, de ezt lehet, hogy mi majd lesünk itt valamelyik laptopon, és akkor így meg fogjuk holdani, hogy nem mondjuk mégis hülyeséget. Na! Sziasztok, BB Rádió hallgatók! Sziasztok, SciTech Gold közönség! Sziasztok mindenkinek! Mert hát itt vagyunk a SciTech Goldban, ez a lényeg. És néhány elvetemült ember itt edz. Mondjuk szerintem nem normálisok, de mindegy. De hát az sem normális. Ez volt a program része. Az sem normális, aki reggel hétig fenn van egy ilyen dolog miatt, de hát évente egyszer ezt meg kell csinálni. Igen, egyébként beszéltünk itt már arról, hogy elképzelhető, hogy ezt a programot összehoztuk majd az amerikai Arnoldon is, az Arnold éjszakáján, kicsit előbb kitalálva és meghirdetve, ha még esetleg nem tudod. Köszi. De nem jól csináltad, mert egy nappal előtte kellett volna szólni. Én úgy szeretem. Na, hát arról volt szó, itt nekünk van egy ilyen programmenetünk, hogy beszélgetünk egy kicsit ezeknek a versenyeknek a bíráskodásáról, és akkor a technikus kollégákat szeretném megkérni, hogy tegyenek be nekünk egy prejudging videót, mondjuk kezdjük a bikinivel, vagy amivel, amit éppen találsz. Ez jó lesz, mondjuk. Csak hang ne legyen rajta, az húz le, légy szíves. Hang, nem kell. Ugye a testépítő versenyeknek a pontozása az úgy néz ki, hogy vannak az elődöntők és vannak a döntők. Versenyenként változhat, hogy a döntő az most 5-ös, 6-os, itt a Mr. Olympia esetében ugye először is a úgynevezett selejtezők, amik 15 versenyzőt engednek tovább, azok lezajlanak a döntők előtt egy nappal, és akkor aki nem kerül be, az mindenki 16-dik. Ez azért érdekes, mert láttuk már olyan kiírást, hogy egy fantasztikus 16. helyet értem el a nem tudom milyen versenyen. Mindenki, aki nem... A világ legjobb 16 versenyző között vagyok. Igen. Meg az összes többi, aki 16. A 30. is 16. meg a 16. is 16. Tehát az elődöntőkkel kezdik, amik ugye az alapfordulatokból állnak össze. Négy alapfordulatot néznek a versenyzőknél, ez ugye a szimmetria forduló, vagy szimmetria fordulóként is szokták emlegetni. Itt elsősorban nem a felkészültséget figyelik, nyilván az is fontos a teljes összképnek a prezentálásához, hanem az arányosságot, az izomtömeget, milyen kicsi a derék, milyen széles a hát, milyen széles a váll, mekkora a combíver, tehát tulajdonképpen egy sziluettet figyelnek. A második forduló az izmosság forduló, ahol a hét kötelező póz bemutatásával... Ne faladjunk ennyire előre. Ne faladjunk. Akkor maradjunk az arányosság fordulónál. Tehát a két dolgoz néznek a szimmetria fordulóban. Egyrészt a strukturális arányosságot, tehát a csontozati arányosságot is nézik. Hát hosszú a lábad, rövid a lábad, hosszú a kezed, majom kezed van, rövid a kezed, széles a vállad, keskeny csípőd, ilyen dolgokat is néznek. És ezen kívül nézik az izomzat arányosságát, tehát hogy az izomzat arányosan fejlette alsó-felső testrelációban. Nem annyira bal-jobbat néznek, tehát a szimmetria az nem azt jelenti, hogy bal-jobbat kell nézni, de hát az is számít, ha az egyik karod sokkal nagyobb, akkor az nem lesz jó szimmetria a szempontjából. Tehát az izomzati szimmetriát is megnézik ilyenkor. Persze ez nincsen külön így levezetve, ez gyakorlatilag ránézés leeldől ez a történet. És akkor utána jön az izmossági forduló a második kör. Ugye ez most pont az, tehát itt az alap, itt éppen egy haslápószt mutatnak a versenyzők. Nincsen olyan megkötés, hogy most pontosan minek hol kell lennie, de nyilván azért van egy elképzelés, hogy pontosan mit is kell csinálni. És a bíráskodásról van szó, beszéljünk arról, hogy kik lehetnek egyáltalán bírók, mert mielőtt itt a fordulókat elkezdjük kitárgyalni, az is nagyon fontos, hogy kik döntenek arról, hogy például a képen látható úriembereknek a sorrendje, az hogy fog kinézni a verseny végére. Ahhoz, hogy valaki egy testépítő versenyen bíró legyen, most hagyjuk a többi szövetséget, maradjunk az IFBB-nél, ahhoz ugye kell egy olyan bírói vizsgát tenni, amivel mondjuk hazai versenyeken már hivatalosan beülhetsz bíráskodni. Ennek azért van jelentősége, mert vannak bizonyos kisebb versenyek, vagy ilyen olyan testépítő vagy fitness versenyek, ahol például beültetnek a bírói panelbe celebeket, akik az életben nem láttak még testépítő versenyt, és ez nyilván annak a versenynek a komolyságát is méri, hogy hogy lehet az, hogy olyan ember ül a bírói panelbe, aki még nem is látott ilyen versenyt, akkor honnan tudná, hogy itt mit is kell pontosan nézni. Láttunk már ilyet nem egyszer, más szövetségeknél akár, és egyébként ebből most pont van is egy kis balhé, nem teljesen erről van szó, hanem ide itt az amerikai NPC és az IFBB egy kicsit összerúgták a port, ugyanis az amatőr olimpia versenyen, ennek a versenynek az amatőr részén olyan bírók is ültek benne, akinek nem volt nemzetközi képesítésük, és ez is nagyon fontos, hogy ha hazai versenyen lehetsz bíró, még nem biztos, hogy lehetsz nemzetközi versenyen bíró, és hogyha nemzetközi versenyen lehetsz bíró, nem biztos, hogy mondjuk a Mr. Olympián te pontozhatsz. Tehát elég bonyolult az a folyamat, hogy végül is valaki kiköt egy olyan bírói panelben, ami mondjuk a Mr. Olympia versenyzőit pontozhatja. Egy kicsit azért beszélnék itt a gyakorlatról is, mert hát most nem akarok olyan kifejezéseket használni, vagy olyan dolgot mondani, ami sértő lenne, főleg a bírókra nézve, hiszen a legtöbben szakemberek, de azért egy szinten azt is el lehet mondani, hogy a bíráskodást azt egy idomított majom is meg tudja csinálni, ha egy kicsit jól idomítod, mert az a baj, hogy amikor a gyakorlatban, most nem a profi versenyekről beszélek főleg, hanem az amatőr versenyekről, úgy pontoznak a bírók, hogy az én versenyzőmnek pontozok, te meg a te versenyzőnek pontozod, az szerintem nagyon jól érthető, hogy az kevésbé szakmai dolog, és mégis történnek ilyen dolgok, és amikor ez a politikai rész benne van a pontozásban, akkor ez nagyon nagy probléma, és én már láttam olyan esetet, hogy valaki teljesen fogalmatlan beült pontozni, és tökéletesen, hát nem tökéletesen jó, de elég jól tudott pontozni, mert nem volt érdeke abban. Tehát mindig az a jó, hogyha egy bíró teljesen független, és úgy tudja pontozni a versenyzőket, hogy nem az én klubomban van, nem a haveromat pontozom, mert nem is csak arról van szó feltétlenül, hogy segíteni akar egy adott versenyzőnek, és az ő irányába pontoz, hanem arról van szó, hogy az emberek az elfogultságot nehezen tudják kiküszöbölni, az nagyon kell érteni. Nyilván egy ilyen szintű versenyen nagyon-nagyon profi bírók vannak, és nem feltétlenül elfogultak, illetve hát pont az a lényeg, hogy valószínűleg egyáltalán nem elfogultak egyik versenyzővel sem, de egyébként az, hogy bírói vizsga kell, az egy követelmény, de mondjuk itt van mellettem a Hurka, akit rohadtul nem néztek profi testépítőnek, abban biztos vagyok, de hogy le tudnál nagyon jó pontozni, abban viszont biztos vagyok, azért is van itt, mert ez a rész az jobban ért nálunk is. Úgyhogy ez a pontozás, hogy a pontozáshoz bírói vizsga kell, vagy egyszerűen egy szem kell, amivel megérted, és elfogulatlanul, amit gondolsz, azt pontozod, hogy most melyik a jó kettő közül, ezt nehéz megmondani, de valahol mind a kettő kell ez a dologhoz. Én azt mondom, hogy ha véletlenül valaki egyszer kitalál egy olyan gondolatot, hogy ő szeretné egy hobbiból lepontozni magának, akkor ne ijedje meg, hogy nincsen bírói vizsga, ugyanis bírói vizsga nélkül is el lehet találni, ha egy kicsit értesz hozzá. Más kérdés, hogy ugye nagyon parázs viták szoktak lenni interneten, abból, hogy Kai Greene miért nem nyeri meg a Mr. Olympiát, és ezzel kapcsolatban mi már tettünk ki, vagy írtunk cikket, amiben tökéletesen tudtuk demonstrálni, így bekarikázva bizonyos helyeket, azokat a helyeket, amik nem látnak avatatlan szemek, de ennek ellenére ez egy megtanulható dolog, és szerintem egy kicsit van az érzéke az embernek hozzá, akkor ez működik különböző szakképesítés nélkül is. Úgyhogy ha házi versenyt akar valaki csinálni unalmában, akkor nyugodtan le lehet pontozni, sőt, mi csináltunk olyan versenyeket, régen képzeld el, hogy bírói képesítés nélküli pontozók voltak, és teljesen működött. De olyan versenyt is csináltunk, ahol a bírói képesítés nélküli versenyzőket ültettünk be, és olyan szarul pontoztak, hogy atya úristen. Tehát ilyen is van. Igen, de egyébként lehet, hogy itt nem mindenki van azzal tisztában, például hogyan pontozunk. Ugye egy testépítő versenyen helyre pontoznak a bírók. Tehát nagyon egyszerű a dolog. Nyilván páratlan számú bírói panelt kell összehozni, ez minimum 5, de hát általában inkább 7 vagy 11 bíróból áll egy bírói panel, és akkor a következő a helyzet, mondjuk van egy arányossági forduló, vagy egy szimmetria forduló, 4 alapfordulat, és régen volt, amikor pózokat is pontoztak, de most már egyszerűen a versenyző rajtszáma mellé beírjuk azt a helyezést bíróként, amit mi látunk. Tehát mondjuk itt, ha alapvetően az első fordulót nézzük, akinek a legkevesebb pontja van, akkor azt a fordulót nyilván ő nyerte. A kap 11 darab egyes. Egy érdekes elméleti dolgot be is szúrok, hogyha már ennyire a pontozásról beszélünk, pont amit mondtál, hogy elméletileg van 7 kötelező pózunk, és mind a 7 kötelező pózban összehasonlítjuk a versenyzőket, és ha csak ezt levetítem két versenyzőre, A és B versenyzőre, akkor simán lehet az, hogy az egyik kötelező pózban jobb, a másik meg rosszabb, de a másik pedig, tehát az A versenyző jobb, a B a rosszabb, de a másik kötelező pózban meg a B a jobb. És akkor kijön neked a 7 kötelező pózban egy arányod, hogy mondjuk 4-3-ra verte az egyik a másikat. És akkor így döntöd el, hogy melyik a jobb a kettő versenyző. Ez lenne a jobb. Ez lenne a jobb, de erre egyáltalán nincs idő. Tehát ha majd meg fogjátok figyelni ezt, hogy hogyan működik, azért ezt viszonylag gyorsan ledarálják ezeket a pózokat, és bizony ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy pontozó bírónak lenni egyáltalán nem jó, tehát ez egy nagy felelősség, nagyon hamar kell dönteni. Van egyébként lehetőség arra, hogy az ember jegyzeteljen magának, és az alapján dönts el, de főleg az a rész, amikor az elején kijönnek 6-os csoportokban, és akkor már ott a bírónak ki kell választani, ahhoz valami eszméletlen, hát sok szuperhírót kell hozzáinni, ez biztos, hogy az ember azt tudja agyilag lekövetni, hogy a jó, most itt kiválasztottam, de az előző 6-os csoportban ki volt, és akkor az most, amit az előbb láttam, az a versenyző, az jobb el, mint amit most látok. Szóval ez azért nem egyszerű. Ezért de szerencsére a pontozás újraindul fordulónként, tehát ugye, hogyha ez a bizonyos, mondjuk az előső rejtezőnél, tehát az első 15 kiválasztásánál újra pontozzuk azt a 15 versenyzőt, és utána a 10-esnél is újra pontozzuk, meg a 6-osnál is újra pontozzuk. Ez nem biztos, hogy így van, ez így van. Na most biztos... ezt neked kell elmondanod, Hurka, végre. Nagyon csöndbe vagy. Hát figyelj, először is biztos, hogy összeadják a pontokat, tehát lehet, hogy újra lepontozzák nulláról a következő fordulóban, de az előző fordulónak az eredménye attól nem lesz. De várjál, nem a fordulókról beszélek, tehát hanem az arányosság és az izmosság fordulót. Ja, okay. Azt összeadják. Hanem igen. Amikor föláll 20 versenyző a színpadon, akkor mindegyik versenyző kap egy pontot. És utána, amikor már csak 15 versenyző áll, akkor megint mindegyik, akkor újraindul nulláról. Tehát az már nem számít, hogy a 15-ben hány ponttal került be. Várjál, tehát a zsűrizésben kiszórják azt, aki nem kerül az első 15-be. Így van. Ez világos. De utána nem csak a döntőben kapott pont fog számítani, hanem hozzáadják azt, amit a zsűrizésben is kapott. A két nap pontja együtt számít. Igen. Nem, tehát a... De Mr. Olympián, igen. Két nap összpontszáma fog számítani. Ja, de várjál, persze, annak a két napnak, aki már ugye itt mondjuk a 10-es kategóriát nézzük, akkor a fordulóknak a pontszámai persze, hogy összeadódnak. Igen. Nem csak a fordulói, a napé is. Na, köszönjük a segítséget, Szabi kollega akkor elmondta, az amatőröknél számít, és akkor profitnál meg ugye összeadják a pontszámokat. Ugye itt most kapásból láthatunk 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, sőt, igaz, ez most 14 vagy 15 versenyzőt, ezért képtelenség amúgy pózokra pontozni, pedig az lenne az igazi, és így gyakorlatilag a 7 kötelező póznál az izmosságfordulón meg kell jegyezni. Ha gondolod, bevezetjük a Superbodyn ezt a feature-t. De akkor az egész hetes verseny lesz. Igen, az apró hiba. De meg lehetne csinálni egyébként, ha annyira éles a helyzet például, ez egy nagyon jó ötlet, akkor meg lehetne csinálni. Például két versenyző közül nem tud dönteni valamiért. Akkor pózokra adunk pontokat. Akkor pózokra, igen. És akkor úgy. Ez nem hülyeség. Látunk már ilyen éles helyzetet különben. Van erre egyébként szabály. Superbadin, igen. Van erre szabály, ezt úgy szoktuk eldönteni, van egy úgynevezett döntetlenek feloldása szabály. Ilyenkor megnézi a pontok kiértékelő bizottsága, ami hát a Superbadin mi vagyunk egyébként, hogy mennyi több előrébb levő helyezése van egy adott versenyzőnek a másiknál, és akkor az dönt. Tehát így összességében előrébb pontoztak. Lehet, hogy a két pontszám azonos, ez véletlenül előfordulhat. Ha több egyese van, akkor de ha több egyese van, vagy előrébb levő, akkor ő nyert. Tehát ez alapján szoktak ezt eldönteni. Ezt az IABB-től nyúltuk ezt a szabályt egyébként. Hát általában ez működik. Mondd csak. Én csak a sorod haját méltattam, de... Igen? Ja, oké. Nem, általában ez működik, de ugye láttunk a Superbadin olyat is, hogy inkább kihívták újra csak a két első helyezettet, vagyis a két holt versenyben voltak elsők, világos, és újra lepontozták őket. Ez nagyon egyszerű, mert ez egy show, nyilván jobban izgul a közönség, meg hát a botrányt is el tudjuk ezzel kerülni, hogy ebből hiszti legyen. Tehát sokkal jobb, hogyha ez így van megoldva, hogy újra le van pontozva, hogyha véletlenül idén lesz én a szuperban én. De például egy Mr. Olympián nem nagyon tudok ilyesmit elképzelni. Majd most ott nincs. Hát az a baj, hogy azért is nincs, mert nem szokott olyan lenni, hogy nagyon egy szinten van a két versenyző, tehát egyszerűen azért el lehet dönteni, mert mindig a Mr. Olympia, az a személy, az általában sajnos mindig kimagaslik a többi közül. Figyelj, előfordul, hogy egy szinten vannak, csak nagyon ritka, hogy az első helyért vannak egy szinten. Igen. És nem a tizedikért. A tizediknél meg mindegy. Hát a tizediket leszarjuk. Hát igen, ez a legegyszerűbb megoldás. Nem lehet ennyire komolyan venni, hogy ezen vívjanak az emberek, hogy versenyen, hogy most a 12. vagy a 13. az most tényleg pont neve fordítva van, ez igazából semmit nem számít már. És ugye itt, ha megnézitek például a képen látható sportolókat, akkor egy laikus szemmel mondhatnánk azt, hogy na jó, de hát itt mindig kurva izmos, meg nagyon szálkás, stb. De van egy olyan etalon fizikum, amihez lehet hasonlítani a legjobb versenyzőket, és akkor ebből kell kiindulni. És hogyha egyenként megnézzük az izomcsoportokat, tehát nyilván a komplexitás is fontos, hogy valaki ugye egybe hogy néz ki, meg külön-külön a bizonyos izomcsoportokat figyelembe véve hogy néz ki, akkor ez az, ami a testépítést végül is kiemeli a szubjektív sportágakból, mert nagyon sokan mondják, hogy hát a szubjektív valakinek ezt tetszik, valakinek nem, ez hülyeség. Itt nagyon is pontosan körbe lehet írni, hogy mi az, aminek bajnoki fizikumot hívhatunk, és mi az, amiben mondjuk elvérzik egy fizikum. Ezért nehéz egy olyan kategóriát lepontozni, mint például a men's fizik, vagy akár a bikini kategória, mert ott olyan elemeket is betesznek, hogy mennyire szép egy nő, vagy mennyire szép egy férfi, és egy kicsit ezért van ennek az egész dolognak olyan sport szempontjából értékelhetetlen vonala. Ettől függetlenül fogunk erről beszélni, és majd amikor a bikini kategória élőbe megy már, a döntő, akkor majd fogtok ti beszélni róla, kapunk. Igen. Szóval segítséget. A pontozási rendszer az úgy van kitalálva, annak az a dolga, hogy kiküszöbölje ezt a szubjektivitást. Tehát egyszerűen a pontozási rendszerben azt mindenki hallott már ilyet, hogy bizonyos pontok leesnek, hát azok a pontok esnek le, amelyek az átlagtól eltérnek. Tehát ha valaki rosszul látja, és nagyon rosszul látja, akkor az ő pontja nem lesz figyelembe véve, ez ilyen egyszerűen van kitalálva ez a dolog, és akkor ez a szubjektivitást valamennyire kiküszöböli, de például hát pont a bikiniben, ha már felhoztad, ott ugye én azért láttam már egy-két pontozólapot, és ott iszonyat szórás szokott lenni, mert ott az egyiknek a szőke tetszik, a másiknak a barna, akármi, és ott nehéz úgy szakmailag pontozni, és ott aztán tényleg van olyan, hogy egy versenyzőnek elsőtől 9. helyig van helyezése, úgyhogy egy kicsit ilyen szempontból szerencsejáték is. De én azért úgy gondolom, hogy egy Mr. Olympián már a szerencsejáték szinten túl vagyunk. Egyébként, Timi, ne legyünk már ennyire komolyak, hoztam neked bort. Itt van. Hoppá, borozgatni fogunk a Mr. Olympia éjszakai vetítésen. Egyetlen egy hiba van, hogy ez egy alkoholmentes bor. Ugyanis ezt Németországból kaptam egy hallgatónktól, ugyanis ilyen dolgokat lehet kapni, vagy Magyarországon is egyébként valamilyen eljárással eltávolítják a borból az alkoholt. Tehát ugye alkoholosként indul, és alkoholmentesként kerül a palackba? Igen, tehát ez egy rendes bor, nem is olyan szőlőből nem készül, ez egy igazi bor, állítólag jó minőségű borból csinálnak ilyet, és valamilyen eljárással, desztillációval, nem tudom, eltávolítják az alkoholt. Amúgy 0,5% alkohol az van benne. Vagy lesz, de 0,5. Ezt még kibírod. Na hát, hogyha ezt megiszom, és hogy a történet végére egy kicsit illuminált állapotban leszek, akkor mégsem. De hoztam egyébként vitamalcot is, mert ti azt nem tudjátok, hogy nekünk hagyományosan vitamalcot kell innunk minden rádió felvételen, mert azt is mindig hallgatóktól kapjuk ajándékból. Most egyébként ennek is van jelentőség, amit most láttunk, hogy betették ugye Bigremit középre, ugye amikor ugye már az utolsó három, feltettőleg az első három versenyzőt láthatjuk a színpadon, akkor van jelentőség, hogy ki kerül középre és ki nem kerül középre. Ugye Phil Heath viccesen megnézi, hogy mi a helyzet hátulról ugye Bigreminél. ezek egyébként lehetnek show elemek is, mert ez nincs kőbevésve, hogy akit betesznek középre, akkor az garantáltan nyert, de ettől függetlenül azért a másik két versenyzőnek egy pszichés nyomást is jelent. Hogy... De lehet, hogy a kihívót teszik be középre. Bármi lehet. Hát ez egy ökölszabály a versenyeken, hogy aki középen van, ahhoz hasonlítanak mindenki mást, az van elől, aki középen van. Most egyébként konkrétan ebben a kihívásban mind a hárman voltak középen. Phil Heath nagyon megkönnyebbült, amikor William Bonnecket is középre rakták, mert Big Remy-től kicsit parázik, ez úgy látszott rajta. De hát ettől nem szabunk. Igen, pont arról beszéltünk Jancsival így az edzés közben, hogy Phil Heath azért jó versenyző többek között, mert mondjuk egyik legjobb fizikumon rendelkezik a világon, és már azért van a zsebében 6 Mr. Olympia győzelem, mert okos. És nem ment el abba az irányba, mint mondjuk Ronnie Coleman, vagy akár Jay Cutler, és ezek Jancsi gondolatai, tehát én most ezt közvetítem, hogy megpróbálta az amúgy is jelentős tömegét mélyre növelni, pedig most ugye minden oka meg lett volna erre, hiszen mindenki Big Remy-vel ijeszgette, és azért láthatólag Big Remy sokkal látványosabb, ha csak a méretet nézzük, viszont minőség szempontjából, akár szemből, akár hátulról még mindig azért ott van Phil Heathnél a labda, és itt főleg a hát izomtömegére, vastagságra és részletességre gondolok, ott a hátsó pózokban az nagyon kijön. Egyértelmű, hogy comb vastagságban azért itt köszönöm szépen, bár ez cukros. Tehát a lényeg, hogy ilyen nüansznyi különbségek is nagyon sokat számítanak, és például Brandon Currynél érdemes majd megnézni a combfeszítő kérdést. Ugye, ahogy bejöttök a garázsfelőli bejáraton, ott van pár kép a Team Cytec sportolóiról, illetve most már egy-kettő ex-Team Cytec tagos sportoló, és ott Brandon Currynek azért elég hitvány a combfeszítő izma. Ezen a verseny viszont nagyon jól néz ki, ennyit valószínűleg nem fejlődhetett egy év alatt, ez nem tavalyi kép. A lényeg, hogy nagyon sok múlik a prezentáción, tehát hogy adott egy nagyon jó fizikum, hogy jól be is szállt, tehát jól sikerült a felkészülés, de azt meg is kell mutatni ügyesen a színpadon, és most Brandon Curry nagyon-nagyon szépen mutogatja a combjait, ami valószínűleg fejlődött is, és sokkal ügyesebb pózolással nagyon sokat javított az arányain, és ilyenek is számítanak, és ezeket a bírók ugye figyelik, mert a bírók ugye nem azt nézik, hogy kiről van szó, és jó esetben nem azt nézik, hogy kiről van szó, hanem hogy mit látnak a színpadon. Nem néznek előtte videókat, nem néznek előtte képeket, meg utána se. Ott kell a színpadon megmutatni magadat, abban a kis párperces időintervallumban van rá időd, vagy van rá lehetőséget, hogy az elmúlt év felkészülését megmutasd, és hogyha szarul pózolsz, de rohadt jó a fizikumod, akkor veszíteni fogsz. Ez egy nagyon hálátlan feladat. Imit, erről tudsz nekünk beszélni, mennyire szívás az, amikor 5 percre bevizesedsz, amikor pont a színpadon vagy, és elbassza az egész évedet, az egész éves munkádat. Volt már ilyened neked? Szerintem 5 percre nem lehet bevizesedni. Nem, de mondjuk egy fél napra, vagy egy napra, vagy az már más. Ki, tehát erre gondolok igazából, hogy az az 5 perced az elmegy a levesbe, előtten a formában, vagy utána a formában. Olyan van. Hát az, igen, az szívás. Ugye azt azért, hogyha így az én versenyzőkarrieremet megnézzük, én sosem voltam még igazán száraz. Nyertem már versenyeket, meg adottságok szempontjából nem vagyok a legrosszabb, de most már abszolút nem vagyok alkalmas versenyzésre. Ha mondjuk Cornélt nézzük, akkor azért ő tud egy olyan szárazságot hozni, ami már ijesztő, és azt kell egyébként a testépítés, azt a szárazságot kell prezentálni. Vagy akár Kovács Felit említhetném, arról a bizonyos szuperbadiról, amit ugye le is emlékeztem, amikor vissza kellett kihívni az első két versenyzőt, mert azonos pontszámuk volt. Igen, és ez melyik volt egyébként? Döntetlenek feloldásában nyert a Cornél, de mégis nyert volna, de mégis visszahívtuk, mert egyszerűen a Kovács Feri egyszerűen nagyon jó volt, tehát nem lehetett volna ezt megcsinálni. Hülye nézett volna ki, hogyha azt mondjuk, hogy a Cornél nyer, ugye mindenki tudta, hogy a Cornéllal azért mindenki jóban van, tehát nem akartuk, hogy elfogultságnak nézzen ki, és akkor visszavetek hiba, és akkor nem a Cornél nyert. És én azt mondom, hogy inkább legyen így második, mint hogy úgy első, hogy köpködnek rá. Igen, meg egyébként megmondom, én ugye ott voltam azon a még mindig szuperben, én ott voltam, láttam test közelből, és az a helyzet, hogy Ferko azért vastagabb volt, mint Cornél. Nem voltak olyan jó arányok, főleg az alapállás. Az alapállás nagyon sokat számít egy versenyen. Sokkal vastagabb volt. És rostos, mint az állat. Tehát azért, és ezek a nüansznyi különbségek ott jöttek ki, amikor már nem kellett másra figyelni, nem volt ott a Huni, végülis ott azon a versenyen én is indultam, basszus, én sem voltam ott, nem sok vizet zavartam mondjuk, tehát ott tényleg, amikor a két versenyre lehetett koncentrálni, akkor lehet, akkor jött ki igazán, hogy akkor most melyik is a jobb. De egyébként egy jó hírem van ezzel kapcsolatban, amit mondta Hurka, olyan nincsen olyan verzió, hogy bevizesedsz, de másnapra jó leszel. Tehát ha bevizesedtél, akkor bevizesedtél, kész. Olyan van, hogy lapos vagy, és másnapra leszel jó. Igen, de olyan, hogy bevizesedsz, és akkor az megjavul a holnapra, és akkor bosszankodsz, hogy basszus, előtte is se voltam jó, meg utána se, csak pont, tehát a, vagy utána is jó voltam, meg előtt is, de pont a színpadon olyan nincsen. Ez tök jogos egyébként, csak az a helyzet, hogy amikor valaki lapos, akkor úgy néz ki, mintha vizes lenne. Így van. Ilyen kicsit ilyen semmi nem feszülnek úgy ki az izomrostok. Ugye itt a töltésnek, hogy ez, tehát ennél az izomtömegnél már van értelme, mert én azon szoktam mosolyogni, amikor ugye nagyon sok versenyen vagyok, veszek részt, mint kísérő, akár hogyha a Dórit kísérő egy versenyre, vagy mint néző elmegyek, és amikor az ilyen 40, vagy mondjuk olyan 45-55 kilós bikinis csajok is két napig nem isznak, meg töltenek, meg ürítenek, meg akár a 70 kilós versenyző srácok is ott szenvedtetik maguknak, totál nincs értelme. Tehát azon a szinten ennek nincs jelentősége. Ezen a szinten már komoly eredményeket lehet elérni, akár 12 óra ügyes töltéssel, vagy 36 óra ügyes töltéssel, és itt valóban elképzelhető az, hogy mondjuk ugye ez a tegnapi elődöntő, hogy ma már másképet fogunk látni. Például ugye Big Remy, itt, ahogy olvastam a bodybuilderen, és valamilyen szinten egyetértek, főleg a háttájéken egy kicsit laposkának tűnik, rohadtul széles, de nincs meg az a rostosság, ami mondjuk szemből a combján látszik, és lehet, hogy egy ügyes... Pupokat kell nézni. Igen, a pupok. Hát pedig puposkodnak a srácok rendesen. Vicces lehet egyébként a BB rádióban majd végighallgatni, hogy mi a francot nézhetünk közben, egy rohadt nagy kivetítő. Lehet, hogy ez lesz a legrosszabb rádió, el tudom képzelni. Túl sok a szakma. És ahogy itt áll például a Fihit, nagyon-nagyon jól látszik az a részletgazdagság, ami Remiből hiányzik. És én nem szeretem Fihitet, és nagyon szeretnék már egy trónfosztást látni, de egyre biztosak vagyok benne, hogy az nem idén fog eljönni. Azt lőjem le, hogy William Bonek se lesz Mr. Olympia. Szerintem soha. Az a baj, hogy nekünk most reggelig itt kell tartanunk egy közönséget, úgyhogy nem kéne lelőni, hogy William Bonek nem lesz Mr. Olympia, mert elmennek haza. Megbundáztad az eredményt, azért tudod ezt, hogy nem lesz, ugye? Hát nem, van egy ilyen érzésem. Nem, lehetne, mert nagyon jó Bonek is, csak egy dologgal nem tud mit csinálni, hogy rövid a felső teste. Na most végeztünk a pontozás megbeszélésével, és áttérünk a versenyre, vagy folytatjuk még ezt a dolgot? Ne térjünk át a versenyre, mert a versenyről majd akkor fogunk beszélni, hogyha megy. Hát akkor röviden annyi, hogy tehát ahhoz, hogy valaki bírói legyen, el kell végezni egy sulit, aztán a hazai versenyek, nemzetközi versenyek, és utána a profi versenyek, tehát ugye nem mindenki lehet profiba bíró, aki mondjuk amatőr, de nemzetközi versenyen bíráskodhat, és egyébként annyi még egy érdekességként, hogy egy maga egy bírói vizsga az élesben is történik versenyeken, méghozzá úgy, hogy zajlik a verseny, van egy tényleges bírói panel elől, az a 11 bíró, aki a versenyt pontozza, és mögötte ülnek azok a bírók, akik éppen vizsgáznak, és azon múlik ezeknek a vizsgázó bíróknak az eredménye, hogy mennyire közelíti meg, hány százalékban térhetnek el attól, ami a végeredmény lesz. Tehát ha mondjuk valaki, egy éppen vizsgázó bíró az első helyezettet sikerül 6., 7. betenni, az garantáltan megbukott, belőle nem lesz a következő évben testépítő versenyen bíró. Ha valaki viszont szépen eltalálja a sorrendet, tehát nyilván nem csak az első helyezettet, hanem az első 6-ig összerakja azt, ami megszületett a verseny után, mint eredmény, akkor ő neki sikerült a bírói vizsgája, tehát így néz ki egy bírói vizsga. Sőt, elméletileg gyakorló bírókat is nézhetnek az úgynevezett judging score-t, hogy ők jól bíráskodnak-e, és lehet, hogy a adott bíró, hogyha bénán pontoz, akkor elővehetik. Akkor, hát, vagy előveszik, vagy nem veszik elő, és nem hívják, vagy azt mondják, hogy nem tudom, mit mondanak. De nem láttunk még azért ilyet közelről, láttunk már egy-két dolgot, de ilyet még nem láttunk, hogy ilyen dolog történt volna, de lehet, hogy történt, de elméletileg azért nem csak úgy van, hogy megvan a vizsgád, és akkor pontozgatsz össze-vissza. Ez a Nathan gyerek, ez nem rossz. Csak így zárójában jegyezném meg. Ott áll Cedric mellett. És Cedric milyen? Hát... Ezt miért nem akkor jegyzitek meg, amikor már csináljuk a döntőt? Igen, Cedric ugye megnyerte az Arnold Classicot, és tényleg jó formában. Ugye ő még sosem volt az a nagyon romszáraz, rostos, amit most sem sikerült hoznia. biztos, hogy nagyobb, mint eddig, de ez a formalovására nagyon sok baraszklevet nézegettél mostanában. Micsoda? Nagyon sok baraszklevet nézegettél mostanában. Mit nézegettél? Rost, baraszklevet, mert mindenki rostos lett most ma. Ja. Tudod, kiről beszéljünk inkább? Elfelejtettem a nevét. De nem Dallasról. De. Dallasról. Igen. Igen, hát sajnos egy szomorú tény, és mindenképpen valamiféle megemlékezést azért érdemel. Az, hogy Dallas McCarver a idei Mr. Olympiára való készülése közben elhunyt. Hát egy elég banális halálokról beszélünk, félrenyelt és megfulladt. Itt aztán persze mindenféle történetek elindultak, hogy miért nyert félre, hogy szívrohama volt, meg amúgy is beteg volt, stb. Valójában nem tud senki biztosat, ami biztos az, hogy félrenyelt, megfulladt, és nem ő lenne az első ember a Földön, aki így járt. Én pár évvel ezelőtt egy magyar motorversenyző, csak nem mit eszem a neve, azt hiszem valamilyen Attila. Nem tudom miért nem eszem a neve, nagyon kellemetlen, de ő ugyanígy is fiatal volt, ráadásul ugyanígy halt meg, kaját félrenyelt, meghalt, megfulladt, kész. Úgyhogy előfordul ilyen történet sajnos. Azt kell tudni róla, hogy 26 éves volt. 26 igen. Éves volt, és akár esélyesként vehetett volna részt ezen a versenyen. Idén még nem, de talán egyszer. Hát, az esélyes alatt azt hittem, hogy top 6. Tehát, ja, jó. Tehát jó, sosem jó. Az, okay. Hogy vizé fogja, azt oda megy fél héten. Én azt hiszem, hogy nálad Dallas McCarvernél egy 10 éves táblat, az bőven belefért volna, hogy felérjen a csúcsra. És benne volt a pakliban, mert azért ő egy kiviteles versenyző volt. Tehát egy olyan versenyző volt, aki elment versenyzni amatőrbe, megnyert mindent, kvalifikált, és az első versenyét megnyerte, profi versenyét, és kvalifikált a Mr. Olympiára. Tehát ilyen versenyző nem sok van, még Ronnie Coleman se így kezdte a karrierjét, hogy finom legyek. Ronnie Coleman még kísérő is megverte. Most téged foglak idézni, Bunny. Azt mondta Dallasra, hogy ő volt a nagy fehér reménység. Így van, így van. Mondjuk manapság, mert itt nem szabad mondani, az úgy megvan nektek, ugye? Hogy már de ilyet mi ezt leszarjuk. Mi nem persze, leszarjuk. De az a lényeg, hogy hát ő most hiányzik erről az olimpiáról. Meg hát többen is hiányoznak sajnos, mert és itt most nem Rich Pinájára gondoltam, hogy hiányzik az olimpiáról, mert ő neki esélye sincs, hogy maximum nézőként. Hát most már úgyse. Most már úgyse, de mondjuk nincs itt a kedvenc tűzoltóm sem. Steve Kuklo, aki ugye ő nem egy nagy olimpia esélyes, de ő egy jó arc volt, és indult eddig. Mi van Steve Kuklóval? Te szerintem te tudod. Szerintem tüzet volt. Egyébként nem tudom, mi van vele. Nem nagyon aktív mostanában versenyzőként. És én azt látom rajta, hogy egy kicsit megrekedt a fejlődése, és ez úgy elvette a kedvét a versenyzéstől. Ezt látjuk például Justin Comptonon is. Hát ő a másik kövés, és ő sincs itt, de ő neki egészségügyi problémája is van. Hát elvileg vannak. Nem tudjuk, hogy pontosan mi van vele. Persze. Nem úgy néz ki, hogy vissza fog jönni mostanában. De elég vékony ugye mostanában. Hogy nem hát azért, hogy vékony az túlzás. Hát jó, de tehát... önmagához képest, mert ugye Compton hát is profi testépítőhöz képest, igen, vékony. De ez lehet egy sima off-szezon, aztán ebből lehet akár. Nem az. Úgy off-szezon, azért... hogy oké, nem mindenkinek az off-szezon az, nem mindenkinek az off-szezon az úgy működik, hogy nagyobb lesz, tudod. Tehát van a legjobb példa erre a Molnár Peti. De van egy másik nagyon jó példa erre, Arnold Schwarzenegger, aki off-szezonban sokkal kisebb, most lehet, hogy egyszerűen tényleg Justin Comptonnak volt valami baja, megfázott és most pihen. De ő közben azt is mondta, hogy sokkal inkább szeretne más dolgokkal foglalkozni, mint konkrétan a versenyzés, teljesen elment a kedve az edzéstől, inkább másoknak ő szeretne az, aki segíteni. Most, igen, ő az, aki most versenyzőket készít inkább. Így van. Hát lehet, hogy neki akkor annyi sajnos. Hát aztán meglátjuk. Lehet, hogy majd 50 éves korában, vagy 53 éves korában, mint Kevin Levroni visszatérés. És Flex Wheelerre gondoltam rátértünk most inkább. A kínos részre rátértünk. Ez Flex Wheeler. Aki... Egyébként itt most várok nagyon egy hátcsípő, vagy egy hátsó biceps post, mert azt szerettem volna nektek megmutatni a BB Rádió hallgatóinak. Lukas Osladil is ott van. Meg csak simán elmondani, hogy például mennyit számít az, hogy egy póznál kinek hogy áll mondjuk a dereka, mert egy alapás, hogy viszonylag könnyű végrehajtani, bár ott is azért nem mindegy, hogy milyen magasan van a könyök, mert az nagyobban meghatározza a várnak a kerekedését. Ha megfordulnak a versenyzők, akkor például Rolly Winklerén lehet azt látni, hogy nagyon egyenes a derék része, ami egyébként nem annyira szép, nem tudja úgy megmutatni a hátizmát, és a, nem is tudja annyira hát, a váll övét hátra feszíteni, és ezért a derék merevítő izmok azok abszolút nem úgy fognak állni neki, de az egész hátnak a sajnos ad egy ilyen nem teljes képet, pedig megvan ott a tömeg. Nyilván a Rolly Winkler-i a szárasság az sosincs meg, ő lehet, hogy egy örök ígéret marad, majd ha a versenyzők megfoglalk, akkor megmutatom, miről beszélek. A lényeg az, hogy azok a versenyzők csinálják jól a hátsó biceps pózokat, akik homorítanak, tehát a derékrésznek van egy ilyen szép íve. Egyébként ez nálam is nagy probléma, hogy baromi nehéz itt minden szarra odafigyelni egy versenyt, és nekem is nagyon sokáig egyenes volt a hátam, és a Dani próbálta belém venni, hogy már pedig homorít, csak még akkor is, hogyha az mondjuk kényelmetlen. Mert ugye a testépítés arról szól, hogy na erről a pózról beszélek, és akkor azt kell figyelni, hogy a derék rész az kinek mennyire homorú. És lesz. Akkor kijön az RTL klub, hogy sztár legyél, és fölvesznek a színpad felől szemből, amikor te éppen homorítasz, és maximálisan hülyén nézel ki a túloldalról. Látjátok, ott van jobbra a harmadik verseny, neki egyenes, és a többieknek meg viszonylag. Na és most be tudod homorítani. És ezeken a kis hülyeségeken marha sok múlik, hogy tehát hiába építette fel a jó fizikumot, hiába szállította be a végtelenség, hogyha végén nem úgy fordítja a karját, akkor a bíró csak azt fogja látni, hogy ez nem úgy mutat, és azzal elvérzett a versenyző. Nem tudom, a pontozást azt szerintem ennél jobban nem lehetne. Nem, nem is kell, beszéljünk másról, mert egy csomó más dolgot tudunk beszélni. Például arról, hogy nem volt időnk BB Rádiót felvenni. Ami szomorú, de én akarok tőletek kérdezni valamit a Mr. Olympiáról. Mondjad. Azt ott láttad közben ott Lukas Oslarilt? De majd megnézzük a döntőben. Az az ember valami borzasztó száraz. Ki? Rettenet. Lukas Oslodil. Oslodil. Ja, kopasz? Igen. Azt nem kopasz. Majdnem mindenki kopasz. Ő azt hiszem, hogy cseh. Nem kopasz. Ezt megfigyeltem. Szóval azt figyeltem meg a versenyen, hogy nagyon kevés olyan versenyzőt látok, és egyébként profi testépítésben évek óta minden versenyen, akik úgy igazán olyan odabaszós formában vannak, hogy azt mondom, hogy kijön és ez a csávú, ez nem lehetne jobb. Nem ez a baj, az a baj, hogy még csak nem is úgy jönnek ki a színpadra, hogy most kijöttünk a színpadra, hanem ez a flagman, kigyalogolok. Ez nem tudom, nekem ez nem jön be egyébként, ez engem irritál. Amikor itt volt Tom Platz, nem olyan régen, akkor ő pont ilyen dolgokról beszélt, hogy itt egyrészt mindenki egy Dorian Yates klón. Neki ez a vélemény, és valahol ez igaz is. Amikor Dorian, mint tömegszörny bejött a képbe, azóta mindenki ezt csinálja, és ő vár egy valakire, aki mást fog csinálni, és aki egy olyan benyomást fog tenni a színpadon, mint annak idején mondjuk Arnold tett az emberekre, mert ő kimagasló volt karizmában, színpadi viselkedésben, mindenben, és ezt nem látott, hogy fél hét is kimegy, és egy ilyen meglehetősen nem annyira szimpatikus, de beképzelt fiatal emberként kiballag a színpadra, és akkor így ennyi, és nem tudod azt látni, hogy ez a Phil Heath egy olyan jó személyiség, hogy hú, ez most például. De most a hurka formáról beszélte meg, már színpadi prezentációról beszélsz. Mert akkor viszont, ha ennél maradunk, akkor kövezetek meg, de nekem Cedric ebből a szempontból szimpatikus, hogy ő pont úgy megy a színpadon, tehát most hagyjuk azt, hogy mit csinált az Arnold Cedric után. Azzal a fejjel, amikor fölmegy a színpadra, hogy... Igen, de az ő mozgásában van valami művészi. Az pózolása az szerintem kicsit egyedi, elég jól érzi ezt a dolgot, hogy Cedric hogyan kell csinálni. Mindenképpen egyedi, az kétségtelen. Tehát a Cedricet időgéppel elküldenénk a 70-es évekbe, akkor működne. Cedric de működik ez itt is, csak jó fazon kell hozni. Tehát visszatérve viszont a formára, hogy na, a hurka kérdése nem maradjon nyitva, ott van Phil Heath, aki azért mindig jó formát hoz. Szerintem ő se volt most 100%-os még így a zsűrizéskor. De 100%-osabb volt, mint a többiek. Beleért hát a Bonekot is. Ne, a Bonek az teljesen 100%-os volt, mert ő ennél jobb szerintem nem tud lenni. Bonek 100%-os. Lehet, hogy az nem lesz elég, ja, de ennél jobb szerintem ő nem tud lenni. Hát ha gyorsan nem nyújtanak a derekán egy 10 centit a szünetben. Igen, mert pont azt beszéltük a Bunny-val, még nem voltál itt, hogy itt van a 48 éves Dexter Jackson, aki lassan már a nagypapa korba lép, és ő mindig 30-as, meg 40-es sportolókat tud lealázni a fizikumával, de kb. Mindig ugyanúgy néz ki. És valószínűleg lehetne jobb, amit nem úgy értek, hogy szárazabb, hanem egy kicsit nőhetne, vagy valami újat mutathatna, de az is tény, hogy azt, amit mutat, az az mindig top 3, top 4, top 6. Szóval igazából az a Mr. Olympián ez 10 éven keresztül nem olyan rossz teljesítmény. Jó, Dexter Jackson októberben, azt hiszem októberben, de legkésőbb novemberben 48 éves. De ezt mondtam én is. Tehát nagypapa korban. Erről beszélünk. Én azt látom, hogy fogy el a combja, és azt látom, hogy semmi más viszont nem fogy el. Tehát Dexter Jackson nagyon-nagyon jó. Figyelj, fogy el a combja, de nézzük, ott áll Brandon Curry mellett, és a Dexter Jacksonnak az elfogyó combja is azért még ott van a topba. Jó, hát ez már nem a 2008-as Mr. Olympia Dexter Jackson, de ez egy nagyon jó Dexter Jackson, nem véletlenül nem vonul vissza. Jó ez neki. Egyébként Brandon Currynél lehetne azt megemlíteni. És megjött a Kati Béla. Van mikrofonunk? Egy negyedik. Van. Van és szól is. Jó aludtál, Béla? Köszönöm szépen, jó. Ez az edzés helyetti alvás? Simulva. Edzés helyetti alvás volt? Aha. De álmodba edzettél? Persze, mint az állat. 300-ba, 12 vagy 15 ment? 16. Mi a véleményed a srácokról? Hú, jó izmosak. Rodennek haja van. Igen. Viszont... Igen, igen, itt abszolút szakmai szemmel értékeli a Béla látottakat, Rodennek haja nehéz van. Nehéz eldönteni, hogy most ez a jobb vagy az előző, de nem ez a jobb. Most ha Molnár Petiből indulok ki, aki mostanában a kopasz, akkor... Molnár Petiről jött eszembe, meg így, hogy nézzük a versenyzőket. Mikor Kisenő 10 évig nem foglalkozott a versenyzéssel, és beültették, és fent állt Molnár Peti, meg Tóth Dani, annyira nem volt képbe velük, és kérdezték, hogy kit tart jobbnak, most úgy fogom értékelni őket. Na, a zöld gatyás az jó nagy. A lila gatyás tűnik a legjobbnak. Középső lila gatyás. De ilyen ő is így mondta Tóth Dani, hogy hát a nagyobb az jobb, de a kisebb az arányos. Mi a benne leszel a BB Rádióban, mit szólsz hozzá? Azért ez nem rossz. Ezt még soha nem sikerült Kati Bélánál elérnünk, hogy bejönjön a rohadt BB Rádióba, egyébként soha. De minden szar kis YouTube fosra elmegy egyébként, aztán utána meg szégyelli magát, meg ciki, de a rádióba soha nem sikerült, igaz Béla? Mesélj a Dani Buildinges kalandjaidról. Az nagyon jó volt. Büszke vagyok rád. Megyek vissza aludni. Na, hát ez volt a Mr. Olympia közvetítés, amit ugye még mi itt még mindig nem tudunk, hogy ez használható-e valamire, de bízom benne, hogy a hurka ollója megoldotta a kérdést. Hát valami konkrúzió. Ha rakás szar volt, akkor elnézést kérünk. De reméljük nem. Élőben nagyon jól szórakoztunk mi. Igen. Hát a nézők azt nem tudom. Azt vegyük azért figyelembe, hogy a Mr. Olympia közvetítés az ugye hajnali 4-kor kezdődött. Ti azt az anyagot hallottátok, és mi már 10 órától ott bohóckodtunk, meg edzettünk is. De én legalább szorgalmasan kialudtam magam, gondolhatod. Igen, előtte, közben nem nyilván, meg előtte se. Frihit megnyerte a Mr. Olympiát, hetedszer. És nagyon megnyerte, hogy rohadna. És nagyon megnyerte, és itt a egyébként most... gondoltad először, hogy meg fogja nyerni? Arra gondolsz, hogy az elődöntők közben, vagy az nem, előtt? amikor először láttuk, hogy ott volt a LED falon, kijött, és akkor így arra gondoltunk, hogy de jó lenne, ha elpicsázná a Rami, vagy akár a Bonek, milyen jó lenne. Hát ez, hogy körülbelül ugye... Az próbálja az ember ösztönösen rosszabbnak látni, és aztán rájössz, hogy hiába akarod-e rosszabbnak igen, látni, nem rosszabb. Igen. Na most a hurka volt az előbb egy beszélgetésünk, amikor jót röhögött, ugyanis az a helyzet, hogy én továbbra se szeretem Phil Heath-et, eddig se szerettem, senki se de most már szerintem elkezdek neki drukkolni. De miért? Azért, mert... Keci vagy. Azért, nem azért, hanem azért, mert nála látok, azért, ha valaki 7-szer megnyeri a Mr. Olympiát, az egy olyan emberi teljesítmény, és neki nem volt ajándék olimpia címe, tehát azért itt nem akarok húztalgatni itt a múltra, de azért volt... Neki ajándék genetikája van a kurva anyját. Ezért hívják ajándéknak. Igen. De a lényeg az, hogy ha valaki egy ilyen teljesítményig eljut, innentől fogva én azért drukkolok neki, mert bár tudom, hogy szaralak, és ezt mindjárt ki is fejtem, hogy miért gondolom ezt, illetve nem csak én gondolom, viszont ha valakinek sikerülhet, akkor azt talán ő. Már hogy mi sikerülhet? Megdönteni a rekordot? Ja, 10, oké. Okay. Ja, nem, hát a rekord az mondjuk 9 lenne, és akkor... 10 Mr. Olympia, hogy aztán jöjjön egy hülye, aki meg 11 akar lenni? Ez azért nem ilyen egyszer, ezt te is tudod. Hát nyilván nem. Tehát azért ez de egy... azért most azért menők, akinek csak egy olimpia címe van, ők azért menők, mert ők már különlegesek. Hát persze különlegesek. De nem sokan van, mire gondolsz? Hát arra, hogy a három ember van, akinek egyetlen egy Mr. Olympia cím van, és ők már azért különlegesek, mert neki csak egy van. Ja, értem. De mindenkinek egy zsinórba jött. Még Jay Cutlernek is van. Négy. Van. Egyébként Jay Cutler, hozzateszem... Ő különleges, mindig az van, mert ő visszavette. Igen. Még, és azt hiszem nem is volt ilyen a történelem sose. Láttam. De... Mit láttál? Böfögött. Bizony. Nem. Oda kellett volna, és időbe szól, és oda tartom a mikrofon neki. Ugye az a baj, hogy csak kettő bemenetünk van, ezért két mikrofonunk van. Kéne vennem egy ilyen négy csatornásat már. És akkor a hallgatók is van. Lehetne egy ilyen közös böfögő mikrofon, így belátok középre, aki böfög, az oda böfög. Akkor öt csatornás kell. Ja nem, mert a negyedik csatornás lenne, hárman beszélünk, és akkor a negyediket fenntartjuk. De akkor az, Kati Bélának fenntartjuk, aki soha nem jön el. És lenne egy ötödik böfögő csatorna, és akkor lenne egy ilyen vezérlő pultom. Na mindegy. Hát a Hurkának laptopja sincs, basszus. Hát most van. Hát most van, de tönkretette. Ez ja. Az állat, hogy ne tudjon rádió közben rendesen rákeresni sem. Be. Pontosan. Na, visszatérve Jay Cutlernek a négy olimpia címre. Tehát még egy dologba menő, és Jay Cutler. Hogy szőke? Nem. Az se, hogy fehér. Az se. Tehát azon kívül, hogy Jay Cutler egyébként valójában, ez most már kiderült, hogy azért elég nagy gyökér sajnos ő is. Ez a pénzért mindent, tehát pénzért semmi nem számít, miközben nem sokra vitte, mert valójában, hát most idézek valakit, hát igazából nagy példakép volt a Jay Cutler, de ha belegondolom, ma a kopólókat árul, tehát ott tart, és mondjuk nem tud csinálni egy Jay Cutler edzőterem hálózatot. Tehát, ugye, de nem ez a lényeg, valamiben azért nagyon nagy dolog van, nem az van, hogy négyszer nyert, hanem négyszer lett második. Tehát ő majdnem nyolcoros. Várjál, ő többször lett második, mert négyszer lett második, mielőtt megnyerte a címet. De aztán 2008-ban elveszítette, akkor megint második lett, és 2011-ben megint elveszítette, és akkor is második lett, tehát összesen hatszor. Tehát akkor hatszor, az azt jelenti, hogy Jay Cutler tízszer volt a top 2-ben, és szerintem ilyen nincsen, senki más. Hát Hulka nálunk az ész. Top 3-ba se volt senki. Hát most Phil Heath-et számolgatom, de top... nehéz ügy, mindegy. Top 3-nál. Hát Phil Heath, nem is tudom, nem emlékszem, hogy Phil Heath hogy kezdte, de ő azért... Ő 2008-ban indult először a Mr. Olympián, és úgy emlékszem, hogy harmadik lett. Azért mondom, hogy Phil Heath-nél nem volt hatodik hely, meg tizedik, meg ilyenek, szóval azért ez benne van a pakliban, hogy... Hát igen, de ettől függetlenül azt nem nagyon jegyzik, most ezt így elmondtad, de és ez egy engem most ezért ledöbbentett, és próbáltam összeszállni, hogy Dexter Jacksonnak mi volt. Figyelj, amikor Kati Béla a Cutler Gym nevet adta az edzőterem hálózatának, akkor valamiért adta ezt a nevet. Uh-huh. Tehát nyilván tiszteletből adta ezt a nevet, és valamit ő értékelt Jay Cutlerben. Tehát jó, meg oké, van az a sztori, hogy poénból azt ribáltak egymásnak, hogy Cutler edzés közben. Cutler! Igen, ez ment. Igen, ugye ez már ez volt a 70%. Ezt még Lantos Johnny is elkezdte, hozzáteszem. Igen. Ezt még Lantos Johnny is csinálta, de nincs összefüggés, tehát a Béla nem tudta, hogy Lantos Johnny is ezt csinálja. Igen. Nem onnan jött ez a dolog. Igen, Johnnyval volt egy beszélgetés még 1000 éve, amikor Johnny készült a nem tudom, hanyadik profi versenyen, ami aztán nem sikerült végül is eljutnia különböző okokból. És ugye arról beszéltünk, hogy valami azt mondott, hogy hát, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hát te, basszus, azért mégiscsak Cutler ellen megyek, szóval ez így viccesen mondta, de így ő is pont Cutlert pécézte ki, bár akkor mondjuk, akkor még aztán nem, erre akkor már olimpiát nyert. Na mindegy, a lényeg, hogy igen, tehát a Cutlernek, meg olyan jó hangzik, nem? Hát és egyébként Jay Cutlerről még azt kell tudni, hogy a 2002-es olimpiát kihagyta, pedig előtte már volt egy második hely, és utána megint lett egy második hely, úgyhogy lehet, hogy lett volna még egy 11. top 2-es helyezése is. És lehet egyébként, hogy most pont azért lett ő ennyire népszerű, mert akkor, abban az időben lehet, hogy ő volt az Mr. Olympia, és akkor ez így alakult. Lehet, hogy ez volt. Nem tudom. Simán lehet tudom képzelni. Bélának is, amikor a dolgai úgy alakultak, hogy itt edzőterem, meg ilyen történetek, és erre a üzletember szintre lépett, meg a Lantos Johnny-nek, és amikor a dolgai úgy alakultak, hogy profi, meg ilyenek, akkor pont Jay Cutler volt az olimpia. Lehet, hogy ez csak innen van, nem tudom. Na mindegy. Hát ugye ezt már nem fogjuk megtudni, de minden esetre ez egy tényleg érdekes adat. Ettől függetlenül, mivel a Mr. Olympia második helyzeteket annyira nem jegyzik, viszont az elsőket igen, és jelenállás szerint azért Phil Heath elég komoly szinten megközelíthetetlen formában. Na de van volt. Nehéz keresztkérdésem még. Ki az, aki egyszeres Mr. Olympia? Most az összeset soroljuk föl, hogy a jelenlegi mezőnybe. Háromban. Három most kicsit lefagytam. Három profi testépítő van, aki egyszer volt csak Mr. Olympia. Samir Gonaut az egyik, nem? Samir, igen, Chris Dickerson a másik, és nyilván Dexter. Aha. Igen, igen, ennyi. És Frank Okalmos hányszor járt? Ő kétszer. Kétszer? Vagy nem. Háromszor, kétszer? Kettő. 76 és 81. Aha. 76 és 81, és mindig Arnold után egy évvel, ennek egyébként szerintem ez a véletlen műve. 81-ben volt, ha már Tom Placid volt, beszéltünk egyáltalán, hogy Tom Placid volt? Basszus, nem. Akkor Tom Placid is. Nem, de ez most már nem fog beleférni úgyse, ez a következőben jön a Muscle Beach-el, mert majd mi októberben beszélünk a Muscle Beach-el, hiszen ezt így kell csinálni. Legalább nem felejtétek el a Muscle Beach-et, ez az utóhatása a dolog, mert ez az igazi marketing stratégia, hogy még októberben is, ami szóval nagyon. Kurvára össze kell ülnünk hamarosan. Igen, mert igen. Itt sok téma. Na de Tom Platz 81-ben volt második. Harmadik. Harmadik? Ja, igen, de második, de elsőnek kellett volna lenni. Igen, állítólag igen. Bár Tom Platz egyébként mindig arántalan volt. Tehát egy combos gyerek volt. Hát ezt beszéljük meg akkor, amikor Tom Platzről beszélni, amikor igen. Itt a témát elemezgetjük. És térjünk vissza Phil Heath-re, mert ugye előbb elhangzott a szám, hogy én most már drukkolok neki. Azért drukkolok neki, nem azért, mert szimpatikussá vált, vagy ilyesmi, de azt azért meg kell jegyezni, hogy emlékezi szarra a dumára, amit lenyomott. Az neked egy mondat miatt biztos, hogy szimpatikus volt, hogy a baszott közösségi média. Igen, aztán hú, az igen, akkor mesélt, hogy felébredtem? Akkor valami. Na, gyorsan egy pár mondat a Phil Heath-ről és az ő személyiségről, mert Hurka is itt mondott. De valami rosszat is akartál róla mondani. Rosszat, azt a Hurka fogja elmondani. Ugye Phil Heath az sokaknak nem szimpatikus, mert nagy képű, mert ilyen, meg olyan, meg amolyan. Holott ez, is szerint gyerek volt az elején. Ez köztudott tény, tehát ezen nagyon vitatkozni nem lehet. Mondtam Dorinak is ezt egyébként, hogy ugye a feleségemnek is ugye végig ott volt velünk. Hogy én most már elkezdek drukkolni Phil Heath-nek. Ideig ellenet drukkoltam, de most már szeretném, hogy végigcsinálja. Azért, mert az emberi teljesítő. Most már akkor, jó, akkor sikerüljön neki, bár egy személyis, vagy emberis, vagy emberség szempontjából nulla, de a sportolói teljesítményt azt nem lehet tőle elvenni, és hogyha ugyanezt a csomagot tudja évről évről hozni, úgy látszik, hogy ez most elég az olimpiára. Ugyanis a Jancsi fogalmazott meg egy kurva jó gondolatot, hogy Phil Heath olyanoktól vett el a címet, hát a Jay Cutlertől, aki egy kurva kemény csáv volt, egy nagyon kemény Mr. Olympia, aki meg Coleman-től vette el ugye a címet, és az a csomag, az elég volt arra, hogy a legnagyobbakat legyőzze, akkor ő ezen miért változtatta? Tehát Phil Heath-nek nem nagyon kell változtatni, neki egy állandó, egy konstans csomagot kell évről évre felmutatni, és na, ez is egy kérdéses, hogy beszéltünk erről a közvetítésben, amikor az erőemlést felhoztam például. Igen. Szerintem ez így elhangzott. Elhangzott? Akkor nem mondjuk el még egyszer ugyanazt. De ebből egy gondolat fog megszületni, ami viszont már sajátom lesz, nem a Jancsié. Ugye Reminek viszont fejlődni kell, és erről viszont nem beszéltünk. Tehát Remi hiába 133 kiló, és most már elég száraz volt, még mindig nincs meg az izomérjegység és az a mélység, tehát, és nem, nincs meg az a hátvastagság. Talán ugye a szélesség az jó, de igazából talán a Tani elmondta, de nem vagyok benne biztos, hogy túlságosan combos, ugye Remi, pedig kurva nagy a felső teste is, de még mindig így combosak, stb. Tehát a lényeg, hogy Reminek hiába 130 kiló, hiába volt most már majdnem full száraz, még mindig fejlődnie kell. Bonek az egy új gyerek, egyébként szerintem fantasztikus a kinézet, de ő nála meg, hogy a Hurka is elmondta a közvetítéssel, hogy Bonek az olyan késcsomagnak látszik, és az a késcsomag az nem ér föl Phil Heath-hez, tehát magyarul Phil Heath-nek. Ennyi csak, hogy rövid a felső teste, ennyi. De az bőven elég. És azzal nem tud mit csinálni. Viszont Phil Heath-nek ott van a lehetőség, és egyébként személyiségre visszatérve, amikor mondtam ezt Dorinak, hogy elkezdek neki drukkolni, és nagyon szimpatikus volt ez a záró mondat az olimpia után, akkor azt mondta Dori, hogy Phil Heath mindig tudja, mit kell mondani. Tehát rohadtul intelligens ember, ezt Dori szavait tolmácsolom, viszont néha kibújik a szög a zsákból. Rohadtul képmutató. Erre mindjárt mond Hurka egy szólyt, amire eddig nem tudtam. Dori mesélte, hogy az olimpia előtti sportolói meetingen Frankon kiröhögte Remit, tehát amikor Remi próbált makogni angolul, akkor megfeledkezett magára és kirögte, utána persze nyilatkozataiba próbált azért egyébként a sportolókat. Egyébként az a teljesítmény, hogy valaki beszél angolul, hogyha Amerikában született, akkor ez egy nagy teljesítmény, és tényleg joggal röhögünk ki valakit, akinek hát, viszont meg kell tanulni ezt a nyelvet, amúgy reminek, esetleg nem igen, tud. Igen. Mondjuk igen. De azért valamit tud, mert ugye valószínűleg semmilyen más nyelven itt nem beszél. Annyira sem, mint Rami. De figyelj, viszont a saját nyelvén azért szépen beszél, nagyon ügyes gondolatokat fogalmazott meg, egyébként ő is Dallas McCarver halála kapcsán a Facebookjára kiírt egy viszonylag terjedelmes gondolatmenetet, és az elég jó meg volt fogalmazva. Egyébként magán az olimpia meetingen csak Cedric McMahonnek jutott eszébe egy egyperces néma csönddel megemlékezni sportolótársukról. És ez szerintem egy nagyon szép gesztus, és azt gondolom, hogy Cedricnek a személyiség sok mindent lehet rá mondani, tudjuk, hogy miről van szó, de az emberséget nem lehet tőle elvenni, csak néha elgudul a gyógyszer, hát igen. Ez van. És ez egy nagyon tényleg egy értékelhető gesztus, ami egyébként ez hiányzik Phil Heathből, de próbálkozik, csak ő neki nem szívből jön, mert tudja, hogy mikor mit kellene, megvan hozzá az esze, hogy meg is fogalmazza. Amikor de néha szerénynek kellett lenni, akkor szerény volt, aztán most már nem kell neki szerénynek lenni, most már lesz. És akkor arról beszéltünk Hurkával, hogy vajon az ilyen mértékű siker, az mennyire torzítja a személyiséget, tehát hogy esetleg ez nem egy természetes emberi vonása, mert hogy Phil Heath mit csinált az olimpia után? Hát várjál, még először elmondok itt egy pár dolgot a sajtótájékoztatóról. Ugye Cedric jó fej volt, ő kapásból kiszúrta a Rolly Winklárnak a csöves szakállát, amivel érkezett még az olimpiára, és így kapásból megjegyezte, hogy hát úgy néz ki, mint egy ISIS terrorista. Ez nekem tetszett. Na de nem is ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy Phil Heath azért is röhögte ki a Big Remit, amikor nem tudott angolul beszélni, nem azért, mert ő azt úgy lenézi, vagy elítélendőnek tartja, hanem azért... Amit mondott, amit próbált mondani. Nem is biztos, hogy azért. Szerintem Phil Heath ideges volt a Big Remi miatt. Szerintem ja, tőle. Ez a színpadon is látszott, több dologban. Látszott itt a sajtótájékoztatón is. Én azt gondolom, hogy be volt stresszelve, rá volt görcsölve a Big Remire, hogy hát ez a csávó lehet, hogy megver. Ez így benne volt a filmben, és lehet, hogy ezért akarta itt is, hát rúgjon bele egyet, vagy megalázza, vagy mit tudom én. Vagy hadviselés, de nem. Valami ilyesminek szánta, csak nem gondolkodott eleget, és ez hát kicsit visszafelésült el. Pedig egyébként dimenzióbeli különbségek voltak, de ezt nyilván ő belül nem tudhatta, hanem azt látta, hogy most egy jól felkészült, nagyon beszikkadt fejű, egyiptomi óriás állít vele szemben, és tényleg ebből a szempontból, vagy az őszemszerűen jogos volt a félelem, de végül is hát az nevet, aki utoljára nevet. Hát és most ő nevetett, na de nem is ez a lényeg, hanem ugye megmondta, hogy a közösségi média egy szar, volt már olyan hír, hogy ő többet letiltja a kommentelést, nem lehet hozzászólni neki, mit tudom, én nem foglalkozik többet a közösségi médiával, ezt 5 percenként előadja, amikor megnyerte most a 7. Mr. Olympia címet, akkor utána nagyon jókedvűen, hogy csak a győzelem mámorában úszott, vagy a fű mámorában úszott, azt igazából nem tudjuk, de a lényeg az volt, hogy nagyon jókedvűen csináltott ilyen videókat, amiben így szépen belemondta a kamerába, hogy tiszteljetek engem, mert 7-szeres Mr. Olympia vagyok, és megérdemlem a tiszteletet, és 7-szeres Mr. Olympia címemet nem veszi el tőlem senki, úgyhogy ezért tiszteljetek, mert én is tisztelek mindenkit, úgyhogy tiszteljetek. Meg ugye elmondta, hogy tudom, hogy sokan utáltok, de akkor... Igen, de ugye egyértelmű. Igen. Egyértelmű, hogy ő azoknak beszél, akik utálják. Na most szerintem Phil Heath ezt kurva rosszul csinálja, ezt fordítva kéne csinálnia. Igen, ez egy kurva nagy hiba, tehát azoknak soha nem beszél. A kérdés, hogy mi volt a célja? Azokat leszarjuk. Hát szerintem az volt a célja. Szerintem csak őket. Nem. Tehát ezt tudod, mi volt ez te a... egyébként nem is bosszantod őket. De nem is mutatsz be nekik. Tehát te egy Mr. Olympia vagy, te egy bajnok vagy, te a győzelemben legyél ilyen... Tud, hogy viseld magad, hogyha érted, hát, mire gondolok. Az a baj, hogy ezeket a konvenciókat, akkor most felsoroltál, ezeket mondjuk mi elvárjuk, de úgy látszik, hogy ez nem befolyásol semmit az égvilágon. De, ugyanis ezért utálják Phil Heathet. Okay, ezért. Abból a szempontból nem, tehát az eredmény nem befolyásolja a teljesítményt. Az épület attól még felépült, az épület felépül évről évre. Oké, ő jól néz ki, ő megnyeri a versenyt, de állandóan azon rugózik, hogy utálják. És amikor ilyen kijelentéseket tesz, hogy tisztelj. Igen. Még senkit nem tiszteltek azért, mert azt mondta valakinek, hogy tisztelj. Igen. Tehát úristen, ilyen még nem volt a világon, és ezért utálják. És egyiket itt akkor felmerül a kérdés, hogy akkor tényleg olyan baszott intelligens, mint ahogy én azt az előbb előadtam. Nem tudom, ezek a dolgok így kijönnek belőle, de szerintem ilyenkor csak nem bír az egóval. Szerintem arról van szó, hogy ő végtelenül egoista, tehát az intelligenciája az megvan, csak annyira egoista, ahogy a Dóri is mondta, hogy néha kibújik a szög a zsákból, ami most megtörtént. Bízunk abban, hogy győzelem mámora miatt, és kevésbé mondjuk más szerek hatása volt a háttérben, de ettől függetlenül akármi is történt, ezt nem veheti el tőle senki, ebben igaza van. A tiszteletet azt, hogy nyilván kiérdemelni kell, nem pedig elvárni, de az a helyzet, hogy basszus, 7-szeres Mr. Olympia volt, és ugye beszéltünk itt a Hurkával a szünetünkbe arról, hogy az elődöntőknél szerintem már kurva jó volt. Ugye Hurka azt mondta, hogy mit mondtál? hogy te nem... Nem volt 100%-os. Tehát igazából ez a helyzet, hogy nem volt 100%-os, kicsit kevesebb volt, akár verhető lett volna, ha lett volna egy olyan ellenfel, aki azon a szinten van, hogy utol tudná érni. Nem volt, úgyhogy gyakorlatilag már a zsűrűzésben is első volt. Labdábrukat, ami óriási nagy izé lett volna. Hát meglepetés lett volna, az de egyébként biztos, a fizikum ott igen. volt a csávónál, szóval Nem gondol. Tudom, hogy ti hogy láttátok, és hogy ilyen előfordult el a Mr. Olympián, én ezt már ugye úrkával megbeszéltem, hogy Bonák ott állt a jobb szélén, és ez a közvetítés alatt is talán egyszer elhangzott tőlem, mintha ott nem lett volna elég fény. És ez számít, hogy egy Mr. Olympia, mert egyébként azt azért tudni kell a versenyzésről, hogy ez egy ugye nyilván itt a fénynek baromi nagy szerepe van, mert a felkészültséget azt ugye egy rossz helyen el lehet baszni. Ezt annyira, hogy a Superbodyra nekünk fényeket kell építeni, tehát hiában a kongresszusi központnak fénytechnikája nem alkalmas. Erre nem alkalmas, igen. Erre, tehát nekünk fényeket de most építeni. A Mr. Olympiáról beszélünk. Ahol azért ugye már láttak egy és én úgy láttam, és akkor azt beszéltük úgy kell, hogy most lehet, hogy a Bonák az alapvetően ilyen nagyon fekete sportoló. Hát az is hogy emiatt, de én próbáltam ettől elvonatkoztatni, és én úgy láttam, hogy ott a színpad, tehát ahol ő áll, ott tényleg nincs annyi fény. Mert a Dorinál is volt olyan verseny, pont San Marinóba, ahol volt középen egy 20 méteres rész, ahol rohadt jó volt a fény, és a két szélén föl voltak ilyen karácsonyfa díszhez hasonló ilyen LED függönyök lógatva, ami kurvára kell. A versenyzők hátterén az nagyon fontos, hogy ott legyen, mert az tényleg tök jó megzavarja a sziluettet. És azon imádkoztam, hogy jöttek be a versenyzők, hogy a Dóri abba a 15-20 méteres sötét hely elé kerüljön, ne pedig a világosra, és pont szerencsénk volt, és oda került, és végig ott is volt, tehát akárhogy forogtak, ő mindig ebbe a része volt, és William Bonák esetében azt láttam, hogy azon a döntőnél, aki jobb oldalt már egy olyan helyen állt, ahol nem volt, vagy nem gondolom, hogy ezen múlt bármi is, csak sose lehet tudni, és nyilván minden sportnak az ideális helyzetet kell megadni, de aztán cserélgették őket, és aztán így is úgy is jobb volt Fili, tehát akar csüljük, csavarjuk, ezt most kurvára cson nélkül behúzta, és hát már várom a következő Mr. Olympiát, mert most már lukkolni fogok neki. Én azt a versenyzőt várom, aki igazi kihívója lehet. Lehet, hogy a Big Remy lesz majd, aki legközelebb lesz hozzá, de én a Big Remy-ben egyelőre nem látom azt, hogy tényleg meg tudná verni. Tomplacot, amikor megkérdeztük arról, hogy mi a vélemény a mai versenyzésről, akkor azt mondta, hogy neki az a baj ezzel a mostani profi versenyszínvonal, hogy amikor jött Dorian, akkor Dorian valami új volt. Tehát ő egy ilyen tömegszörny volt Dorian, és gyakorlatilag ma mindenki Dorian klónja. Tehát gyakorlatilag ezt ráhúzhatjuk, hogy az egész mezőny Dorian hétszre hasonlít, inkább, mint mondjuk Lihénire az egyértelmű. Tehát egy-két klasszikus fizikum van, Cedric McMillan, de a többség az inkább ebben a vonalba tartozik, és azt mondta Tomplac, hogy ő már azt várja, hogy végre jön valaki, aki más lesz. Mert ugye Arnold is azért volt nagy szó annak idején, mert ő más volt, mint a többiek. Igaz, hogy akkor heten voltak egy Mr. Olympián összesen, de akkor is ő egy olyan egyéniség is volt, meg egy olyan fizikum is, ami más volt, és azt mondta Tomplac, hogy ő már azt várja, hogy valaki más legyen, mert azt mondta, hogy kurva jó Phil Heath, de akkor is ő egy Dorian Yates klón. És valahol ez igaz. Én nem látom ezt. Televe Duri egy totál más alkata volt, mondjuk, mint Fiat, és tudom, és nem alkatról beszél. A tömeget, sűrűséget, inzulint, ilyeneket nézzél, és ez valahol így van. Nem tudom. Gondolj bele, hogy annak idején a 70-es években belefértek a nagy tömegű Lou Ferrigno mellett, tudott Mr. Olympia lenni egy Frank Zane. Ma már ilyen nincs. Sőt, tudott Mr. Olympia lenni egy... Majd oda megy a Molnár Peti. 82-ben ki volt? Szemében ott, nem? Nem, Chris Dickerson. Chris Dickerson, aki kicsi ember. Aha. Ez nagyon érdekes, meg volt egyébként, már ideje elkezdjek egy ilyen klasszikus testépítőkről szóló sorozat, mert olyan arcok vannak, akiket nem ismernek senki, olyan fizikumok, hogy nem hiszitek el. Azért nagyon durva emberek voltak régen is. Most mondok egy egészen brutális dolgot, így néztem ugye a Mr. Olympiát, már főleg a zsűrizésnél láttam. Van ez a klasszik fizik kategória. Amit különösebben nem szeretünk. Veszélyes vizekre elvezünk. De Tomplac is ebből látja jövőt egyébként, tehát van ebben valami. Néztem a fizikumokat, és baszki nem volt rossz. Aha. Tehát hogy rendesen ilyen bupperis érzésem volt egy kicsit, ahogy ott így kijöttek, pózolgattak, és nyomták ott a klasszikus pózokat, meg minden, egyáltalán nem ragaszkodtak a hét kötelezőhöz, hanem ezek a forgós, háromnegyedes, mit tudom én, milyen dupla biceps, olyan mellcsípő, mit tudom én, és jól néztek ki. Ugye megbeszéltük Flex Willard közvetítés közben. Hát, szerintem megbeszéltük. Emlegettük, mondjuk. Jó, akkor Flex Willardról annyi. Bodoini most fog elkésni. El kell mennem, 15:50 van, és Újpesten vagyok. Időben vagyunk egyébként. Mert... A lényeg az, hogy köszönöm, hogy meghallgattatok, és kurva jó volt szerintem ez az olimpia, és várom a következőt. És jövünk Muscle Beach-sel, Tomplatszal fogunk beszélni, Dallas McCarverről fogunk beszélni Cornerről, azt hiszem ez elég motorozásról. Motorozásról. Ilyenekről, tehát van még mit itt a tarsolyba tenni, és jön az utolsó zenénk. Írjátok meg levelet a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, és egyébként nem tudom, hogy milyen zenét kéne berakni, úgyhogy szarban vagyunk. Na, a végén legyen egy kis Jeff Scott szótó, azzal nem tudunk melényúlni. Breakout, ez az új albumról van egyébként, amit érdemes beszerezni a viszonthallásra. There is no reason to believe.